الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب مرتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے, مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود تھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا پرنٹڈ رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 10 حدیث نمبر 34 اس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب یعنی سن سیٹ سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 سن ہجری کے ماہ ربیع الاول کی چھٹی شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر تعداد میں عاشقان میلاد جمع ہیں, جس میں ہمارے خیبر پختون خاص سے بھی ایک تعداد عاشقان میلاد کی تشریف لائی ہوئی ہے. اور 3 روزہ ان کا تربیتی اجتماع تھا جو آج کی آخری رات ہے. اب انشاءاللہ برکاتی کابینہ تشریف لائے گی بلوچستان, یہ اللہ کرے گا تو کل شاید یہ آنا شروع کر دیں گے. آج سے شروع ہو گئے جی باپا اجتماع میں بھی الحمدللہ. ویسے ان کا کل سے ہے نا, ویسے تو جدول جی جلدی جلدی عشق میں مستی میں سبحان اللہ. ہاں نیکی جتنی جلدی شروع ہو جائے اچھا ہے ماشاء اللہ. خوش آمدید, ویلکم. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ رہوالی ضلع گجراں والا پنجاب پاکستان پاک ترمیزی کابینہ کے عاشقان میلاد بھی دیکھیے سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے ہر طرف ماشاء اللہ. سبز سبز امامے اور سبز سبز پرچموں کی بہاریں ہیں. مرحبا جی آیا نو ماشاء اللہ. آپ سب کو ماہ ربیع الاول شریف مبارک ہو. اور روہڑی ضلع سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان پاک جنیدی کابینہ ماشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے جگمگا رہے، کم ہے جھنڈے ان کے پاس بھی، کم ہے امام بھی کم ہے بنسبت وہ راہ والی ضلع گجراںوالہ کے، مقابلہ سخت ہے. انشاءاللہ یہاں بھی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ میں اس ہمارے باب الاستا والوں کو بھی بھلے کرے آیا کہہ رہا ہوں، خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اور ان کو بھی ماہ ربیع الاول شریف کی بہار مبارک ہوں. اور بھی جانے کہاں نہ جانے کہاں کہاں عاشقان میلاد مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہوں گے. الحمدللہ ہر طرف جشن ولادت کی دھوم دھام ہے اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں غفلت کہاں نہیں، اب غفلت کے سارے ہوش و حواس کے ساتھ مدنی مذاکرے میں رہیں گے تو انشاءاللہ علم دین حاصل ہوگا، اور امید ہے کہ کافی معلومات آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کی آخرت کے لیے بہت کام کی ہوں گی انشاءاللہ. اب اس میں شیطان دار رکاوٹیں ڈالے گا کہ اس کی آخرت بہتر بننے نہیں دینی، یہ زور لگائے گا، مثلاً یہ کہ یہ موبائل فون میں الجھا دے گا، سوشل میڈیا کی طرف رغب کرے گا. تو اب آپ نے بھی مقابلہ ہے نا، شیطان کے خلاف جنگ ہے، تو موبائل فون کو آف کر دیجیے. ناظرین بھی حاضرین بھی جو مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ موبائل فون آف کر دیجیے، اور اس کو پھر آن کرنا دیر تو نہیں لگتی، آن کر کے دیکھیے گا نہیں کہ کس کس کی مس کال ہے وغیرہ وغیرہ، پر اس کو بھول جائے تو انشاءاللہ آپ کو علم دین سکون سے حاصل کر سکیں گے، ورنہ شاید غلط فہمیوں کا کوئی صورت بن جائے. ایک اور بھی صورت ہے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے جو حاضرین ہیں یا جو او بی وین کے ذریعے راہ والی یا روہڑی میں جمع ہیں، تو ان میں یہ ہوگا کہ ان کے چونکہ او بی وین ہے تو یہ بھی اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں، بعض نیٹ کے ذریعے بھی دکھائے جاتے ہیں اسکرین پر، تو ان کو یہ اپنے چہرے کی تلاش رہتی ہو بعضوں کو، تو کوئی تعجب نہیں کہ میں اسکرین پر نظر آؤں گا یا کب نظر آؤں گا. تو یہ اسکرین دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بولا کیا جا رہا ہے، کیا غلط فہمی ہو جائے گی، اس لیے اپنے آپ کو ڈھونڈے نہیں. جب بھی آپ خود کو نظر آ بھی جائے نا تو مہربانی کر کے نظر نیچی کر لیں، تو اس طرح انشاءاللہ بہکنے سے بچ جائیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. ورنہ یہ کہ حسرت ہوگی وہ ذرا لمحوں کے لیے ہوتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے پھر چلا جاتا ہے، اور بعض یوں ایکشن کرتے ہیں تو ان کو فوراً ہمارے مدنی چینل والے وہ چھٹی کرا دیتے ہیں کہ یہ ایکشن کر کے ذرا کہ امپریشن خراب پڑتا ہے، تو پھر یہ حسرت ہوتی ہوگی کہ اب میں تو چلا گیا اب کب آؤں گا، ارے میں کہاں گیا ابھی تو تھا. یا کیا کرتے ہیں کسی کو یوں ہلاتے ہیں، اے دیکھ میں آیا ہوں، حالانکہ وہ بھی آیا ہوا ہوتا ہے، اور اس دوران کیمرے والے اس کو بگا دیتے ہیں. ابھی ایک منظر اس طرح کا میں نے شروع میں دیکھا بھی تھا کہ وہ یہی ہمارے لگ رہے تھے شاید کہ وہ بہت خوش ہو گئے، تو کسی کو ہلایا تو وہ دونوں کو بھگا دیا کیمرے والوں نے، تو حسرت سے بےچارے تکتے رہ گئے ہوں گے. تو یار ایسی حرکتیں نہیں کریں، سکون سے علم دین حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا، یہ بھی نیت کر لیجیے انشاءاللہ. تو پڑھیں پھر زور سے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے کہ بولنے والے کی بھی دل جوئی ہوگی اور در و دیوار بھی گواہ ہوں گے کہ یہ درود شریف پڑھنے والا ہے. الحمدللہ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. میں انشاءاللہ آج نیت کرتا ہوں، ابھی تو یار آج بہت لیٹ ہو گئے نا، جو میرا کا اجتماع بھی ہوا جلوس میلاد بھی ہوتا ہے روزانہ آج کل، تو ابھی بج گئے تقریباً 8:15 بج رہے ہیں، جن کا میلاد منا رہے نا ان کے مدینے میں، تو انشاءاللہ جب مدینے میں 9 بجیں گے نا تو میری نیت ہے کہ آپ کو 3 سوالات کروں گا، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تحائف گفٹس بھی پیش کی جائیں گی درست جواب دینے والے کو انشاءاللہ، یہ بھی نیت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مدنی چیک مل جائے، مدینے کے لیے نہیں ہے، اور 1200 روپے کا مدنی چیک بھی دیتے ہیں تو وہ مکتبۃ المدینہ پر کیش ہوتا ہے، وہ بھی باب المدینہ کے، اس سے وہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں وغیرہ ملتی ہیں اپنی پسند کی, جو چاہے 1200 کا ہے تو 1200 کے اندر اندر جو بھی ہو گیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 150 روپے زیادہ ہو گیا اور آپ کی پسند کی کتاب ہے تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالیں, پیمنٹ کریں 100 روپے جیب کے 1200 تحفے کے, یوں کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دیتا ہوں, یہ ضروری نہیں. تو اب سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران اتاری شارجہ سے. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اسلامی بہنیں جلوس میلاد میں تو نہیں جا سکتی, تو کیا ان کے لیے ممکن ہے کہ مدنی مذاکرہ شروع ہوتے وقت جب جلوس میلاد ہوتا ہے تو اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں اپنے محارم اور بچوں کے ساتھ مل کر خوب جھنڈے اٹھا کے جلوس میلاد میں شامل ہو جائیں, تو کیا ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں, اور میرے اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. اگر محبت رسول میں کوئی گھر میں بھی جھنڈا لے کر چلتا ہے, سرکار کی عظمت دل میں لیا, تو اس کو کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ نیت پر ہے, ایک مباح کام ہے, اچھی نیت سے کرے ثواب. میں خود تو جیب میں جھنڈا رکھ لیتا ہوں, اپنے اکیلا اکیلا کھیلتا ہوں, اپنے عورت پڑھتا ہوں, یہ اس میں ایک جھنڈا رکھتا ہوں. یہ آج کل ان دنوں میں کبھی ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں, پہن لیتا ہوں, اس میں اکیلا ہوتا ہوں. تو مجھے محبت ہے, سرکار سے محبت ہے, تو اس لیے سرکار کے جشن ولادت سے بھی محبت ہے. اور کون مسلمان ہوا جس کو سرکار سے محبت نہیں ہوگی؟ سبھی کو محبت ہے الحمدللہ. تو اب یہ کہ یہ جو گھر میں سب مل کے نکلیں گے تو اسلامی بہنوں کو پھر وہ کفل مدینہ کے ساتھ وہ جلوس میں شرکت کرنی ہوگی, یہ بولیں گی نہیں. بولنے کی اجازت ملے گی اسلامی بھائیوں کو, یعنی کہ زور سے اگر مرحبا یا کچھ کرنا ہے تو. اور نابالغ جو مدنی منع یا مدنی منیا 5-6 سال کی جو ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی, ان کو زور سے بولنے کی اجازت ہے. ان کی امی کو اور یہ بڑیوں کو جو سمجھتی ہوں گی یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں, ان کو کفل مدینہ لگانا ہے, کیونکہ ان کی آواز نہ محرم تک نہ پہنچ سکے. اور جو بھی اس گھریلو جلوس میلاد میں شرکت کریں گے اس میں ایک بھی نامحرم نہیں ہونا چاہیے, دیور نہیں ہونا چاہیے, جیٹھ نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, یہ نامحرم ہوتے ہیں گھروں میں, یہ عام طور پہ آج کل ہوتے ہیں, تو ان سے تو پردہ ہی پردہ ہے. تو اس طرح جیسے کہ مثلا ماں ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ابو ہیں, ان کے بہنیں ہیں, پھوپھی ہے اگر تو وہ بھی محارم میں ہے, خالہ ہے وہ بھی محارم میں, نانی ہے, دادی ہے, دادا ہے, نانا, یہ سب محارم ہیں. تو یہ سب بھلے مل کے جلوس میلاد کریں, وہ وہی جو میں نے جس کا طریقہ بتایا کہ جو بھی اسلامی بہنیں وہ کفل مدینہ کے ساتھ ان کو یوں کرنے کی اجازت ہے, اچھل کود کرنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے, محارم کے سامنے بھی خالی سر بھلے ہی مل جائے, جیسے جمنے کا انداز ہوتا ہے, تو اس میں پابندی ڈال نہیں سکتے نا اپنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر میں پہلے تو میں جاتا تھا, اور ہم مطلب یعنی کہ گھر کی اسلامی بہنوں کے ساتھ نہیں, اسلامی بھائیوں کے ساتھ, جو خاص خاص اپنے دو چار جو قریب کے ہوتے ہیں, ہم لوگ یہ میرا ایسا ہوتا تھا کہ بس کیا بولوں یار, میں جب یعنی کہ مجھے جشن وداد سے محبت آج سے نہیں ہے, دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت بھی, میں جلوس تھوڑا سا نکلتا تھا چھوٹا سا اس میں شریک ہوتا تھا, اور اس سے بھی پہلے جب جلوس کا نہیں سنا تھا تب بھی مجھے بہت مزہ آتا تھا. ہمارے محلے میں بادامی مسجد میں بالو مبارک کی زیارت ہوتی تھی, وہاں پہنچ جاتا تھا چھوٹا تھا, مجھے مزہ آتا ہے. مجھے سرکار سے محبت ہے, ہر مسلمان کو محبت ہے, اب کسی کو کم کسی کو زیادہ ہو تو ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ جیسے کہ ہم اب بڑی رات آئی تو اب کپڑے بدلنے کا اور ذہن بنا کہ ہر چیز نئی, اب پرانی پرانی بولے, میں نے سارا سال اس کو ساتھ دیا, آج بڑی رات ہے میرے کو دھکا مار دیا اس نے, کہ چل تو اب تو نہیں چلے گی نیا لباس ہے. تو پھر اب تک کسی حد تک اس پر عمل ہے میرا, اپنے پرانے کپڑے جو بھی ہوتے ہیں نا یہ تھوڑے بہت یہ بنڈل بنا کر ہم لوگ اوپر اٹھا کے لے آتے ہیں. پہلے ادھر کٹری گراؤنڈ میں لے جاتے تھے تو کہیں کونے کھانچے میں رکھ دیتے کہ تو بھی میلاد میں چل شرکت کر. اب درو دیوار بولے گا ہم کو نہیں لے گیا, سارا سال ہمارے ساتھ مرتا, جس نے بھی جاتا ہے چھوڑ کے بھاگ گیا صبح باہر منانے کے لیے. اب اس کا کیا کریں؟ پھر ہم گھر میں چکر لگاتے تھے, ناتے پڑتے تھے سیڑھیوں پر, درو دیوار ہر کچن اوپر نیچے سب جگہ میں ناتے پڑھوں, اسلام بھائی ناتے پڑھے. تو شروع میں تو گھر میں اکیلا, شاید وہ گھر میں خواتین ہوتی تھی گھر کی, پھر آہستہ آہستہ اسلام بھائیوں سے ترکیب بنی تو وہ پردے میں چلی گئی. تو ہم میں یوں گھومتا تھا, سب کو ناتے سناؤں گا تم مطلب مایوس مت ہو, میں ہوں نا, مل کے آقا کا جشن مناتے. تو رات گزار کر صبح بہانا گزار کر میں مطلب وہ ککری گراؤنڈ سے فجر کی نماز پڑھ کر پھر آ کر وہ اپنے گھر میں صبح باہر آ کر تھوڑا بہت یوں کرتا تھا, پھر آخر میں ہم صلاۃ و سلام پھر فارغ. ہاں جھنڈے تو وہ جھنڈے تو دعوت اسلامی کے بہت پہلے سے ہمارا سلسلہ جھنڈوں کا یہ ہے موجود. ہاں مطلب یہ کہ ہے تھوڑا ذہن ہے اس طرح کا. میں اپنے بچے میرے رضا بلال بیٹی جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا میں ان کو بھی صبح بارہ کو سو جاتے تھے میں لا کے ڈال دیتا تھا, بولے خیر ہم کون کچھ لے گا, ان کو میں لا کے ان کو ڈال دیتا تھا کہ آج جو خصوصی رحمت کی بارش ہو رہی ہے میں اکیلا کیوں نہ ہوں, میرے بچوں کو بھی نہیں لاؤں گا, یہ نوازی ہوں گے, ان کو اٹھا کے لاتے تھے. اب پوتا پوتیاں سب کی ہماری ترکیب ہوتی ہے اور ان کو ہے مطلب کہا ہوا کہ لے آیا کرو اپنے بچوں کو, کہ یہ خاص یہ سال میں ایک لمحہ آتا ہے صبح صادق کا جو ولادت کی گھڑی ہے, اور وہ گھڑی سارا سال میں ایک بار آتی ہے. اب اس کی کوئی قدر کرے تو کرے, سب کا ذہن نہیں ہوتا. تو میرا بہرحال یہ کہ اس طرف رجحان ہے بچوں کو جو, ہاں مسجد کے اندر چھوٹے بچوں کو نہیں لا سکتے جس سے استنجا پیشاب وغیرہ کرنے کا اندیشہ ہے, کہ ذن غالب ہے کہ یہ پیشاب کر دے گا, اس کو تو مسجد میں لانا حرام ہے. اور جو ایسا ہے کہ جس سے یہ خطرہ نہیں ہے مطلب پھر بھی ہیں چھوٹے تو ان کو بھی لانا ہے مکرو. تو یہ ہمارے ادھر فنائے مسجد ہے, یہ میں جہاں بیٹھا ہوں نا اس میں مسجد جہاں تک ہے نا وہاں ہم نے ایک کالی پٹی بنا لی ہے, اس کے بعد جو ہمارے یہ اسلامی بھائی اوپر آ کے بیٹھتے ہیں یہ فنائے مسجد میں بیٹھتے ہیں. تو یہاں اللہ نے ہمیں دودھ پیتے بچوں کو بھی وہاں لا سکتے ہیں, جو مسئلہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو پہلے تو ککری گراؤنڈ میں ہوتا تھا, وہ تو مسجد نہیں ہے تو وہاں تو بچوں کو لانے میں کوئی مشکل نہیں تھی. تو یہ ایک مطلب ترغیب بھی ہے اس میں آپ کی کہ آپ بھی یہ لمحہ مس نہیں کریں. آپ اگر رات پوری نہیں جا سکتے تو شروع میں تھوڑا بھلے آرام ہو جائے لیکن صبح صادق کے بس وقت بالکل فریش ہوں اور بس اور آنکھیں بند رکھا کریں. ادھر ادھر جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں نا پھر وہ سرور نہیں رہتا, توجہ بالکل خلاص ہو جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے. چاہے جلوس ہو, چاہے اس سرکار کی نعت خوانی نعت شریف ہو, چاہے تلاوت ہو رہی ہو, یا کوئی خوف خدا یا عشق رسول کا بیان ہو رہا ہو, آنکھیں بند کر کے بندہ تصور کرے نا تو سرکار کا تصور کرے. اب جیسے جلوس میں یہ تصور کہ بس ہم نے جھنڈے اٹھائے اور بس ولادت کی گھڑی آ رہی ہے اور چلو بی بی آمینہ کے گھر میں, تو بی بی آمینہ کے گھر کا تصور باندھ کر جب جلوس میں آپ چلیں گے نا جلوس میلاد میں آپ کو مزہ آنا ہے پیسے واپس. اب میرے کو بولنا مزہ آیا تو کیسا یہ نسخہ ہے, آئے گا مزہ, آقا کا تصور ہو, بی بی آمینہ کے گھر کا تصور ہو اور چلو آمینہ کے گھر ہے نا بھیک لینے کے لیے خیرات لینے کے لیے, میرے آقا بادشاہ ہیں ہم فقیر ہیں ان کے دربار کے, چاہے کوئی ارب خرب پتی ہو وہ بھی دربار مصطفیٰ کا فقیر ہے الحمدللہ. اور اسی پر ہم کو ناز ہے کہ ہم کو دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں اللہ کی رحمت سے, اللہ ہم کو قدر دان بنا دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اسی طرح اگر جس طرح آپ نے صبح بہارا کا جو ایک منظر یہاں بیان کیا تو مدنی چینل پر الحمدللہ یہ مناظر براہ راست نشر ہوتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جو ناظرات ہیں جو گھر میں اگر اس کا اہتمام ہو, عموماً اس وقت میں شاید غفلت ہو جاتی ہو, تو اگر یہ بھی ایک سلسلہ بن جائے ہمارا. ہم میرا گمان ہے کہ جو دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی صاحبین ہیں نا وہ اس ٹائم پر ان کو نیند آوے نہیں, کیونکہ ہر سال اس طرح کی ہماری ترغیبات جاری ہوتی ہیں. بس تمام ناظرات جو ہیں یہ بھی چاہیں تو یہ کر سکتی ہیں کہ صبح بارہ کا جو منظر ہے وہ, مگر یہ مردوں کو دیکھنے کے مسائل ہیں, یہ اپنی جگہ پر اس کو دیکھ لیں. اگر اللہ نہ کرے کوئی گندی لذت پیدا ہوتی ہے تو فوراً اسکرین سے ہٹ جانا واجب ہے. اب گناہ گاروں کی دیکھتی رہے گی تو فوراً ہٹ جائے, شبہ بھی ہو تو ہٹ جائے. ہاں آنکھیں بند کر رہے مگر مردانہ آواز ہوتی ہے نا, اور نوجوانوں کی اور آواز میں جادو ہوتا ہے, تو اس لیے ان کو تو میری مدنی التجا یہی ہے, انہوں نے وہ بول دیا تو میں بھی بول پڑا. ورنہ وہ صحیح بات یہ کہ ان کو مرحوم نعت خوانوں کی نعتیں سنیں, جو جیسے حاجی مشتاق مرحوم ایسوں کی نعتیں سنیں, یا خود آپس میں وہ بس وہ گزارا کریں, یا کوئی بوڑھا نعت خوان ہو جس میں وہ اٹریکشن نہ ہو. اور اپنے دل پر غور کرنے کی بات ہے. اب کسی کو بولے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا تو رب کو تو پتہ ہے کہ کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, تو کسی کو بولنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, نہ وہ جنت میں لے جائے گا نہ وہ دوزخ میں ڈالے گا, وہ تو خود اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا کیا بنے گا. تو اللہ سے ہم سب کو, ناظرین کو بھی, ناظرات نسائی بہنوں کو بھی ڈرنا چاہیے. تو اب یہ اپنے دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ہے, کیونکہ شیطان تو سنہری جالیوں کے پاس بھی نہیں چھوڑتا, کعبے کے اندر کو چلا جائے اس کو بھی نہیں چھوڑتا. شیطان دونوں جگہ جانے پر مطلب قدرت رکھتا ہے, پہنچ جاتا ہے ہر جگہ, یہ پہنچ جاتا ہے, جنت میں نہیں جا سکتا. اب تو آسمانوں پر بھی نہیں ہے نا, اس کو مارتے ہیں. صلوا علی الحبیب محمد. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, مختلف شہر پاکستان کے مختلف شہر اور دنیا کے بعض ممالک سے آنے والے عاشقان رسول, اسی طرح او بی وین پہ پاک ترمیزی کابینہ ضلع گجراوالا میں, اور روڑی ضلع سکھر باب الاسلام سندھ پاک جنیدی کابینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائی, ہند بنارس انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہیں اس وقت ہمارے درمیان وہاں موجود عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کا مرید بنتے ہوئے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت ارشاد فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, اب اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ بنارسی بھی بہت سارے جمع ہوئے ہیں ہند میں، مرحبا، ہریالی بھی ہے، سبحان اللہ۔ آپ سب کو ماہ ربیع الاول شریف مبارک ہو، ماشاء اللہ۔ اب مجھے مدنی قافلوں کی خوشخبریاں دو کہ 10-11-12 ربیع الاول شریف یا 12 ربیع الاول اس میں آ جائے، چھٹی ہوتی نا، تو مدنی قافلہ سفر کریں اور آپ کے اطراف گاؤں میں وہاں جا کر جشن ولادت کی دھمے مچائیں۔ ہاں وہاں اجتماع ذکر و نعت شب میلاد ہو، مدنی چینل کے بھلے ساتھ ہو اور مدینہ مدینہ وہاں جلو سے میلاد نکلے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دنیا میں بہت سے پہاڑ ہیں جو کہ اونچے سے اونچے، خوبصورت، میلوں میل پھیلے ہوئے ہیں، اور کوئی مٹی کے ہیں تو کوئی برف سے ڈھپے ہوئے ہیں، اور عرب شریف میں بہت سے مقدس پہاڑ ہیں۔ تم پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ احد پہاڑ کو اتنا مقام کیوں حاصل ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، احد، آپ نے اتنے پہاڑ بتایا، سب سے مجھے تو چمک دمک احد میں نظر آئی، نہیں واقعی یعنی کہ وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھی جانے والی کشش دو اس میں نظر آئی احد پہاڑ۔ سبحان اللہ، اس پہ تو ڈائریکٹ سرکار کی قدم بوسی گئی ہے نا احد پہاڑ نے تو۔ ہاں ہاں، مشہور تو حکایت ہے، حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرماتے، فاروق اعظم، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی علیہ رضوان، یہ تینوں صحابہ بھی ساتھ تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، ہلنا، یہ پہاڑ یا زمین ہلے تو اس کو زلزلہ بولتے ہیں، ہلنے لگا۔ اب یہ ہم مطلب عشق کی زبان میں یہ کہیں گے کہ یہ اپنے مقدر پر ناز کر رہا تھا کہ آج تو میری بھی قسمت چمک گئی کہ مجھ پر قدم کس کے آئے ہیں۔ ہاں خوب جھومو کہ آقا نے قدم رکھ دیا۔ تو پہاڑ جو ہے نا وہ ہلنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ایک ٹھوکر ماری، یعنی مزید اس کی قسمت جگائی، ٹھوکر ماری اور فرمایا پہاڑ تھم جا، رک جا، اسٹاپ ہو جا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید اس وقت موجود ہے؟ تو پہاڑ تھم گیا۔ یہ مضمون ہے حدیث شریف کا۔ تو یہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوئی کہ چلو صدیق تو اپنے آپ بولیں گے، یہ صدیق، یہ دو شہید تو زندہ شہید تو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنے سال پہلے پتا تھا کہ فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آگے چل کے شہادت کا رتبہ پائیں گے, شہید ہوں گے. ان کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے گا, شہید کیا جائے گا, یہ پہلے سے بتا دیا آقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا اعلی حضرت نے اس پر بڑا پیارا شعر اس حکایت پر ارشاد فرمایا, نعت خوان سے سنتے ہیں. ایک ٹھوکر میں اوت کا کتنا بقا اللہ بیریا رکھتی ہے کتنا بقا اللہ بیریا. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نصیر احمد بپاری اٹک سے عرض کر رہا ہوں. پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے گھر والوں کو کچھ خواتین نے بتایا کہ جمعے والے دن کپڑے دھونے سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے, کیا ایسا ہے؟ کیا آپ رہنمائی کروا دیجیے. جمعے کو کپڑے دھونے سے تنگی پیدا ہوتی ہے, یہ عورتوں میں مطلب یہ بات ہے, یہ میں نے بہرحال پہلی بار سنا, خدا بہتر جانے. لا ادری, ہاں وہ اسباب فضان سنت میں کافی تنگ دستی کے اسباب لکھے ہوئے, اس میں بھی یہ سبب نہیں ہے, نہیں لکھا کہ جمعے کو کپڑے دھونے سے بھی تنگ دستی آتی ہے. واللہ اعلم بالصواب, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقاص علی عطاری گجراوالہ سے, کہ میرا سوال یہ ہے, اگر کان سے پیپ یا پانی آ جائے تو اس کا وضو کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ پیپ اور پانی بھی اگر وہی پیپ والا ہی پانی, یہ نہیں کہ وضو غسل کا پانی چلا گیا وہ بہ گیا, تو وہ تو پاک ہی ہوتا ہے. اگر پیپ نکلتی ہے یا وہ پیپ پتلی ہے جس کو عام طور پہ پانی کہہ دیتے ہوں گے, تو اس کے اگر وہ اپنے سوراخ سے باہر آ گیا نا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, اور جو جو جتنا باہر آ گیا نا وہ ہے بھی ناپاک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ وقاص کے ساتھ لفظ علی ملایا, وقاص کے معنی گردن توڑنے والا. ان وہ علی جو کافروں کی گردن توڑتے تھے, یہ معنی, یہ اگر معنی ہے تو پھر درست, اگر نام رکھنے والوں کو معنی نہیں پتا ہوتا. عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقاص کو مقدس نام ہے, ویسے وقاص مقدس نام نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعرہ مبشرہ میں سے تھے, صحابی رسول تھے جن کو زبان رسالت سے ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی تھی. تو اب ان کے والد ابی وقاص, تو یہ حضرت سعد کے دادا کا نام وقاص ہوگا نا, تو یہ ابھی وقاص ہے, وقاص کے والد. تو ابھی وقاص کے بھی اسلام قبول کرنے کا کوئی ہم نے پڑھا نہیں ہے, نہ علماء نے لکھا ہے. ان کے ہاں ان کے والد کی کنیت تھی برابر, تو کنیت اسی صورت میں ہوگی نا کہ وقاص ان کے بیٹے کا نام ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان مانو کر یہ وقاص جو تھا یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا کا نام ہو, یہ ہو سکتا ہے. باپ کی کنیت تھی, تو کنیت عام طور پہ بیٹے پر جب رکھتے ہیں تو. اچھا, حضرت سعد کے کوئی بھائی ہو وقاص, یہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ان کے اسلام قبول کرنے کی کوئی روایت ہم نے پڑھی نہیں ہے، نہ علماء سے سنی ہے، نہ کتابوں میں نظر آئی ہے کہ یہ تمہیں برسوں سے اس نام سے مطلب مجھے کچھ مزہ نہیں آتا یہ نام. تو وقاص کے نام گردن توڑنے والا مانا. تو دیکھ لیں، اس میں بہت آج کل نام رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کوئی مقدس نام ہے، تو یہ مقدس نام نہیں ہے وقاص. پھر اضافت میں بہرحال یہ کہ اشتبا تو پیدا ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا. وقاص احمد، وقاص نعوذ باللہ، کوئی رکھتے ہیں تو مجھے بہرحال وہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اگرچہ وہ تعویل اس کی موجود ہے. میں نے اس نام کو ناجائز نہیں کہا، کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں بجری اور براق کے مکانات ہوتے ہیں، جنت میں مکان کیسے ہوں گے؟ کیا وہاں بھی بجری اور براق کے مکان ہوں گے؟ اگر وہاں بجری اور براق کے نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ، ذرا بتائیے گا خلاصہ. بتا تو نہیں سکوں گا میں، جب انشاءاللہ جاؤں گا تو میں دیکھوں گا کیسے ہیں. میرے بس میں تھوڑی ہے بتانا، کیونکہ وہ جنت میں جو بھی نعمت ہے نا، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، مصطفیٰ کی آنکھ نے دیکھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہمیں دیکھ کر بتایا. تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی بیان کیا گیا حدیثوں میں وہ بیان کیا گیا ہے، ہم جب حقیقت میں تو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کیا ہے جنت، کیسی ہے اور اس کی لذت کیسی ہے. اس کی لذت ایسی لذت ہے اس کی، اس کی مثال احیاء العلوم میں ایک دی ہے مثال، وہ مثال بھی میں بیان کرنے کی اسکرین پر بیان نہیں کر سکتا اس کو، ایسی مثال دی ہے. ایسی لذت ہر وقت گویا بندہ محسوس کرے گا جنت کی، یعنی اس لذت کو پانے کے لیے لوگ قتل و غارت غریب آزوغت کرتے ہیں اس دنیا میں. ہو سکتا ہے بعض اشاروں میں سمجھ گئے ہوں، ایسی لذت تو جنت خود کیسی ہوگی. تو جنت وہ کن اینٹوں سے اور ان کا گارا کیا تھا، تو سنیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور اس کا گارا گارا مشک کا ہے، وہ بجری اور سیمنٹ ملاتے ہیں نا اس کو گارا بولتے ہیں، اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، یاقوت بھی ایک موتی کا نام ہے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے، اور یہ سب اصلی کے بھی اصلی ہوں گے، وہاں ملاوٹ اور کھوٹ کیسی، یہاں کا سونا بھی کھوٹ والا ملے گا، چاندی بھی کھوٹ والی ملے گی، زعفران. یہ زعفران کی تو پہچان کون کرے گا؟ تو مشہور ایک کہاوت ہے، گدا کیا جانے زعفران کیا ہوتا ہے. زعفران آج کل بیچتے ہیں نا، جو اللہ ہمارے حال فرہم پر ہے، وہ اپنے بھٹے کا بھٹا جو مکئی کورن کے ساتھ اس کی مونچھیں ہوتی ہیں، تو بال ہوتے ہیں بھورے، کہتے ہیں اسی کو تھوڑا رنگ وغیرہ کر کرا کے زعفران میں چلاتے. ہائے ہائے ہائے، ملاوٹ کا دور ہے، ہو سکتا ہے کوئی دو چار سرے اس کی اصلی زعفران کی بھی ڈال دیتے ہوں، کہیں اصلی زعفران بھی ملتے ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے، تو اور کسی چیز کی بھی بناتے ہوں گے، کیونکہ یہ مہنگی چیز ہے زعفران جو ہے نا. تو اسی طرح سونا تو اصلی سونا بہت مشکل سے ہی ملے، ظاہر کھوٹ والا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، بلکہ جو زیور بناتے ہیں اس میں تو سنا گیا یہ خالص سونے کا بنتا نہیں ہے، کچھ نہ کھوٹ اس میں ملانی پڑتی ہے. پانی نہیں دیتے خالی سیر. ہاں یہ منرل واٹر والے جو ہے نا منرل واٹر عام طور پہ وہ ہمارے یہاں تو عام طور پہ نکلی. ہو سکتا ہے بعض کمپنیاں اصلی بناتی ہوں گی کیونکہ اس میں بھی باقاعدہ ایک پروسیجر ہے منرل واٹر بنانے کا, پلانٹ لگانا پڑتا ہے. تو سب تھوڑی پلانٹ لگاتے ہیں, نل گھر میں نلوں کا پلانٹ موجود ہوتا ہے ان کے تو بھر کے دے دیتے ہیں. باقاعدہ میں نے بو محسوس کی ہے پانی میں وہ آئل پینٹ جیسی اور اس طرح کی. ہمارے یہاں تو بس وہ چلتا ہے, بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہے پوچھنے والا وہ جس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بتشا ان بتشا لرب ان بتشا رب کل شدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ شدید, بہت سخت اسٹرانگ بہت سخت ہے. رب پکڑنے والا موجود ہے. تو جو بھی منرل واٹر نقلی بیچتے ہیں ہوشیار, یہ نہیں سوچے دکاندار ہم تھوڑی نقلی بناتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ نقلی ہے تو پھر آپ بیچیں گے تو بغیر بتائے بیچیں گے تو یہ بھی گناہ ہوگا نا. اگر ہے آپ کو پتا ہے نقلی ہے تو بول دیں گے آپ کو کہ ہے نقلی, لینا ہے تو لو, ادارے کس نے لینا ہے پھر بتاؤ. وہ تو ہمارے نل میں بھی موجود ہے تو ہم یہ 30 روپے کا کو دیں, ہم کو مفت میں نل میں مل جائے گا اس سے زیادہ بہت پانی. اس لیے وہ بیچنا پڑتا ہے, یہ بیچنا پڑتا ہی ہے نفس کی شرارت کی وجہ سے. اور یہ جو حرام کھا رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں یہ نقلی بیچ رہے ہیں, چاہے وہ منرل واٹر ہو چاہے اور کوئی چیز ہو. بہت سی چیزیں تقریباً ہمارے نقلی ملاوٹیں چل رہی ہیں. تو جو ملاوٹ والی چیز ہے اس کا یہ کہہ کر اگر دیا نا کہ ملاوٹ والی ہے یا نقلی ہے اور گاہک نے خریدی تو گناہ نہیں ہے. دھوکے سے دیا نے, اس کو بتایا نہیں کہ نقلی ہے, وہ بےچارا اصلی سمجھ کے لے گیا. اب یہ اپنا قیاس نہیں چلے گا, بعض لوگ احتیاط کر لیتے یار سب کو پتا کہ ملا تو ملاوٹ والی چیزیں ہوتی ہیں, یار چھوڑو یار کچھ نہیں ہوتا دے دو, مر کے پتا چلے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا. پر جیتے جی بھی ہوتا ہوگا کہ کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی کینسر کیوں ڈکلیئر ہوا ہے, کہیں منرل واٹر تو نہیں رس رس کے نکل رہا پیپ کی جگہ کینسر ہو گیا. وہ حرام مال کھایا, وہ مرچوں میں بھوسے ملا ہے لال رنگ ملا کر لال کر دیا اس کو اور اب یہ نکل رہا ہے کینسر میں ٹی بی میں نکل رہا ہے وہ جناب وہ ہیپاٹائٹس میں نکل رہا ہے تو ڈینگی وائرس میں نکل رہا ہے ٹائیفائڈ بخار میں نکل رہا ہے ایکسیڈنٹ اور حادثے کے ذریعے لال لال خون کے ذریعے نکل رہا ہے. یہ آپ کو ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یعنی جس کو یہ ہوا حادثہ یا کوئی مرض ہوا تو اس کو یہ نہیں کم کہیں گے معاذ اللہ کہ یہ ملاوٹ والا مال بیچتا تھا اس لیے یہ ہو رہا ہے, نہیں. تو بخار تو میرے آقا کو بھی سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بیماریاں آتی ہیں, یہ الگ بات ہے کہ بعضوں کے درجے بڑھانے کے لیے آتی ہیں, بعضوں کے گناہ مٹانے کے لیے آتی ہیں. اور کس کے پاس کیوں آئی ہم اس میں نہیں پڑھیں گے, ہمارے پاس وہ آلہ ہے ہی نہیں ایسا کہ ہم بولیں گے تجھے گناہ کی سزا ملی ہے, ہم کو نہیں پتا. یہ خبر نبی دے گا کہ گناہ کی سزا ملی ہے یا نہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہم اللہ سے ڈریں کہ ہمیں یہ کسی کو بولے تیرے گناہ کی سزا ہوئی اور پھر ہمیں بھی وہی چیز ہو جائے. اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے, کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ, کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا, ابھی ابھی کیا ہونے والا ہے, نہیں کیا پتا. کیا پتا ہماری باتیں مکمل ہونے سے پہلے زوردار زلزلے کا جھٹکا ہے اور یہ چھت اوپر سے ہمارے سر پر ہم نیچے ہوں, کچھ پتا نہیں ہے نا. ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. بہرحال موت برحق ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. تو جنت کی اینٹوں اور گجر گارے کے بارے میں سوال ہوا تھا, میں نے حدیث عرض کی. ایک اور حدیث بھی سن لیجئے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے وائٹ, اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے, کافور ایک خوشبو ہے, اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیوار ہے. اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی ایک مدنی گلدستہ دکھانا, اس کا کیا ٹائم ہونا چاہیے؟ تو 11 بجے تو انشاءاللہ میں سوالات شروع کروں گا, یا میں کچھ دیر کر آج آج 10 بجے تو مدنی مذاکرہ تقریباً 10:45 بجے مدنی مذاکرہ شروع ہوا ہے. نہیں ہم پوچھ لیتے ہیں ناظرین کا, تو خیر کسی پر ناظرین کی تو چلتی نہیں ہے, وہ ساری رات بھی اگر رکھو تو یہ بدل بدل کراتے رہیں گے. کہ جیسے یو کے میں تو 5 گھنٹے کا فرق ہے, اس وقت یو کے میں تو شام ہوگی یار شاید 8-9 بجنے والے, 9 میں 10 منٹ کم ہے یو کے میں. یو کے میں نہیں نہیں بابا, 3 گھنٹے کا فرق ہے مدینے سے. اچھا مدینے سے 3 گھنٹے پیچھے ہے نا یہ, تو وہاں ابھی 6 میں 10 کم ہے, شام کے 6 میں 10 منٹ کم. اب وہ شام کو وہاں 6 بجے عشاء ہو جاتی ہو تو پتہ نہیں, آپ کو پتا ہوگا عشاء وہاں تقریباً وہاں کے 7 بجے. ہاں تو اس کا مطلب وہاں مغرب کا ٹائم جلدی ٹائم شروع ہو جاتا ہے, وہاں مغرب 4 ہیں کہیں 4:30 ہے. اچھا مغرب مغرب عشاء کے درمیان کا ٹائم ہے وہاں مغرب. ہم بھی مدنی مغرب کے پر کر آپ کے یہاں حاضری دیتے تھے. ہمارے عشاء اور فجر کے درمیان کا ٹائم ہے یوں کہہ لیں. بہرحال تو یہ کہ نیت آج کی تھی میں نے کہ 12 بجے تک, ابھی دیکھا آپ ساتھ دیتے ہیں نیت ہے. کتنے بجے تک ساتھ دینے کی ہمت ہے؟ یہ تو ویر ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے بتاؤ, تھکن سے چور ہے کیا؟ تھکن لگی آپ کو؟ دنیا دے سفرا تو بندہ تھک بھی جانا ہے, پر سفر مدینے دا بڑا سونا, پر سفر مدینے دا ہر بار ہر وار بڑا سونا. تو آج تو میں تھکن کا بھی سوال کر لوں یار, ایک ایسا شعر سنوں ان سے کہ جس میں لفظ تھکن ہو, بھلے ہو جائے. تو یار یہ نیا ابھی سنا دیا, ایک تو آپ کا چلا گیا ہاتھ سے, ایک اور شعر. ایک اسلام میں نے فوراً ہاتھ اٹھایا بابا, کیا گھوس پاک میں ابھی 11 نہیں بجیا, یہ تو ابھی پہلے مدنی گل تھکن والا شعر. یہ تھکن تھکن سے یوں اٹھایا انہوں نے یار, اب تو تھکن والا تو وہ سنائے کہ جو مطلب کچھ مدنی فیس بھی دے دینا یار. ربیع الاول شریف میں 3 دن مدنی قافلے کی نیت پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, چلو سنا. امامہ شریف کا بھی اگر تحفہ باپا, اگر یہ ہے بغیر امام میں کہ پتا نہیں کیا شعر پڑے آئیے, پہلے سن لو بھائی کچھ کا کچھ نہ. مرحبا لفظ تھکن نہیں ہے بابا ان کے شعر میں, تھکے تھکے ہیں, تھکے ہیں روح الامی کے پاسوں, یہی سنا رہے کیا شاہ لفظ تھکن نون والی تھکن. ہمارے نگران کابینہ پیچھے کا لبیک بول رہے ہیں خیبر پختونخوا. سبحان اللہ, یہ نعت خوان ہی بتا سکتے ہیں, منجاوا نعت خوان ہوگا جس کو بہت سینکڑوں ہزاروں شعر یاد ہوں, تو شاید رابضہ بھی کبھی ہو. ویسا یہ شعر ہم نے کئی بار پڑھا ہے, تھکن والا ایک شعر. مرحبا ہمت جواب دے گئی سرکار المدد, سرکار المدد, ضائع تھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے. کہاں جانا ضرور ہے؟ مدینہ. سبحان اللہ, جواب درست ہے. ان کو کیا تحفہ؟ ان سے تحفہ لے لو 3 دن کے مدنی قافلے کا. ان کے ساتھ تو جانے والے بھی بہت تیار ہو جائیں گے. کون کون؟ یہ تھوڑا ایکٹیو ہو جائے تو بس بھر سکتا ہے بھائی, ایک گریڈ کا ناتخوان ہے. کوئی جائے گا بھائی ہمارے ناتخوان کے ساتھ مدنی قافلے میں؟ کون کون بابا؟ بس تو یہیں سے 12 دن یہ بےچارے یہ خیبر پختونخوا والے تو نہیں جانتے ہوں گے نا, یہ اسٹیج کا مقرر نہیں ہے نا, یہ ہمارے مدنی چینل کا مقرر ہے. خیبر پختونخوا والے تو اب جو ابھی ہیں یا کچھ چلے گئے یا ابھی جو ہیں, ان کے لیے ویسے ایک میں خوشخبری سنا دوں کہ جشن میلاد النبی یعنی شب یہ ولادت کے حوالے سے, ولادت مبارک کے حوالے سے آپ کے یہ جو بھی یہاں جو ہمارے پٹھان اسلام آئے تھے نا, ان کا ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے سبحان اللہ, اور یہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی صبح کو چلایا جائے گا ماشاءاللہ. ارے واہ, انہوں نے ہی بیٹھ کر انہی کی زبان میں, پشتو زبان میں انہی کی زبان میں ریکارڈ ہوا ہے, اور انہوں نے ہی مدینہ مدینہ اور یہ جو کرنا تھا انہوں نے کیا ہے. نہیں یہ پکے سنی ہے, عاشق رسول ہے. کل کیسی باتیں کر رہے تھے یار, جی ماشاءاللہ. کل وہ اس میں خصوصی مدنی مذاکرے میں اللہ کرے آج بھی ہوں, یہ مجھے تو بہت خوش عقیدہ میں نے ان کو پایا اللہ کی رحمت سے, مجھے دعوت دی انہوں نے, وہ کہا کہ شمالی وزیرستان بلاؤ, ہم سے ملو, ہم تم سے ملنے آیا ہے, ملو, ملاقات ہو گئی. میں بہت خوش ہوا, اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر, بےچارے تھے دکھ کیا رہے, بتا رہے تھے اپنے دکھ, اور زمین ہم فیضان ہم کو بس وہاں پہنچ جائیں, ہم خیر وافیت سے ہم نے قائم ہو جائے گا, ہم ادھر مسجد بنائے گا, ہم مدرسہ بنائے گا, ہم زمین دے گا, ایسی باتیں کر رہے تھے. تو آئی ڈی پیز والے بھی اس میں تھے اور وہ بےچارے تھے دکھی, فیضان مدینہ بنائیں گے, جامعت المدینہ بنائیں گے, یہ بےچارے سب ایسا بول رہے تھے. بہت یعنی کہ میں نے ان کو خوش عقیدہ دعوت اسلامی کا محب پایا اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی کہاں نہیں اللہ کی رحمت سے. اردو بھی ایک دلچسپ ان کی مدد آتا تھا بولتے تھے. اب ان میں ہم ان اسلامی بھائیوں کو بھی مبارکباد دیں جنہوں نے کوششیں کی اور آئی کی خدمت کی ہے. واقعی یار یہ کہاں کہاں سے اسلامی بھائیوں کو کس طرح خون پسینہ ایک کر کے جمع کیا ہوگا ان لوگوں نے اور لے آئے, ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی. ارے ایسے کون آتا ہے, انفرادی کوشش ہے کہ کرنی پڑتی ہے. بخیر راغلے. اچھا ہندوکو والے بھی تشریف لائے ہیں, پھر وہ گوجری زبان بولنے والے اور جناب والا وہ سرائکی والے بھی تشریف لائے. خیبر پختونخوا سے یہ چار زبانوں میں اور بھی ہوں گے میرا خیال ہے, پنجابی بھی ہوں گے اس میں, اردو بھی ہوں گے, خیبر پختونخوا میں کوہستانی بھی ہیں, کوہستانی پر آج سے بلوچستانیوں کی آمد آمد ہے. اب مدنی بھی آئے ہیں وہاں سے, ہاں یعنی وہ جامعت المدینہ کی نسبت سے مدنی, ہاں مدنی بھی آئے, پولینڈ بھی آئے ہیں, تو یو کے والے بھی آئے ہیں, تو ساؤتھ افریقہ والے بھی آئے ہیں, تو یوں بس سارے مل کر آئے ہیں کہ جشن ملادت کی خوشیاں منانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں اور سے بھی تو آنے والے ہیں. جی بابا آ جائیں پھر بولیں گے, ابھی بند مٹی ان شاء اللہ آئیے تو بتاؤں گا آپ کو ان کے آنے کی وہ نہیں بےچارے پہ اسپیڈ بریکر لگ گیا آنے والے کو کہیں ان شاء اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ نماز کے لیے کہی جانے والی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یا ہر تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں؟ برائے کرم مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیے. پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اور بیچ میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں رکوع سجود کی ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالات. ایک تکبیر کو کہیں گے تکبیر انتقال, اور وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد جو تکبیر کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تکبیر قنوت. اور عیدین کی تکبیرات کو تکبیرات عیدین, تکبیرات عید زائد نہیں, یہ واجب ہیں, چھ زائد تکبیریں, ہاں تو تکبیرات زوائد کہیں گے, کیا کہیں گے یا نام نہیں پڑھا, کیونکہ وہ تکبیر انتقال نہیں ہے, یہ جو ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں نا وہ ہے زائد, لیکن اضافی ایکسٹرا. عید میں تو ہر زبان میں عید ہی بولتے ہوں گے مسلمان اس کو, ہاں عید لکھتے ہیں, عید مبارک میرا خیال لکھتے ہیں, ہیپی عید, نہیں عید کو میں سنا نہیں کبھی کہ انگلش میں کچھ اور بولتے ہیں ای آئی ڈی یہ لکھتے ہیں ہاں عید ہی کہتے ہیں یہ بھی ہماری عید کی شان ہے کہ اس کا کوئی انگلش میرے کو لگتا ہے کر نہیں سکا ہے. مدینہ کا عید نہیں یہ انگلش نہیں کرتے مدینہ بولتے ہر زبان میں رمضان ہاں روزہ کو فاسٹ بولتے ہیں قرآن کو بھی نہیں بدل سکے نام انہیں انگریزی نہیں کر سکے قرآن ہولی قرآن مقدس قرآن صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ گیارہ مدینے میں نو بج چکے مدنی گلدستہ پہلے چنا ہے پھر سوالات کروں یا پہلے سوالات کروں جیسا آپ چاہیں. بارہ بجے تک چلانا ہے مدنی مذاکرات انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے چلو سوالات کر لیتا ہوں یار ہو سکتا ہے کہ بعض مدنی منع وغیرہ دل باندھ کے جاگ رہے ہوں نہیں تو بےچارے یہ سو جائیں گے. اچھا یہ ہمارے ایم سی آر والے ذرا واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پہ لگائیں جلدی سے واٹس ایپ کا نمبر. اور سوال سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں واٹس ایپ کا نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیں آپ کے دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ جشن ولادت کی خوشیوں بھرے مناظر دیکھیں جو وہ جلوس میلاد سے متعلق ہیں چراغاں سے متعلق ہیں اجتماعی میلاد وغیرہ سے متعلق ہیں چاہے وہ عرب دنیا کے ہوں افریقی دنیا کے ہوں یورپین ممالک کے ہوں یا امریکی ممالک کے ہوں ہند کے ہوں بنگلہ دیش کے ہوں پاکستان کے ہوں کہیں کے بھی ہوں موسیقی نہ ہو عورت نہ ہو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو اس کے ویڈیو کے لیے بنا کر آپ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر ضرور دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھیجا ہوا کوئی ویڈیو کلپ مدنی چینل پر چلا دیا جائے. یا مرشیدی آج جو ہم نے مدنی گلدستہ چلا رہے ہیں وہ بھی جشن ولادت کی دھوموں کے مناظر ہیں اس میں اور وہ بھی مدنی منوں اور مدنی منیوں کے سبحان اللہ ساتھ ہے ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. میں پہلے سوالات کر لیتا ہوں. آج کل وہ دائی حلیمہ کا بڑا مطلب ہے کہ وہ شہرت ہوتی ہے جشن ولادت کے ساتھ ان کا مطلب خاص تعلق ہے تو رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رشتہ بتائیے. اب دیکھو کوئی خالہ بولے گا کوئی کچھ بولے گا سو سکتا ہے یہ سمجھتے ہوں کچھ تو رشتہ تو ہے ظاہر ہے وہ کیا ہے یہ مولانا لگتا پہنچ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھی. جواب درست ہے. یہ رضائی یعنی دودھ کے رشتے کی ماں تھی. ان اسلام بھائی کو درست جواب دینے پر مدنی چیک سبحان اللہ 1200 روپے کا مدنی چیک جس کے ذریعے یہ مکتبۃ المدینہ سے مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل وی سی ڈی میموری کارڈ وغیرہ خریداری کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ بھی کچھ آپ کے کان میں بولنے کیا دینا چاہتے ہیں یہ مدنی فیس دے دیں تو اچھا. اچھا بتائیے بی بی آمینہ کا بھی بڑا ان دنوں تو چرچا رہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک دنیا میں تشریف لانے کے بعد کتنی تھی جب بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا؟ نہیں پیچھے والوں کی بھی حسرت نکالیں ایک شیر وہ سوال کر کے انشاءاللہ. پیچھے خصوصی شرکت ہوتی ہے ان کو خصوصی ہونا چاہیے کوئی ہارڈ ایسا. ہاں ان کا سوال بھی خصوصی ہونا چاہیے. وہ کر یہ جواب دے دیں گے اس کا جو سوال لکھا ہوا میرے پاس. چلیے بھائی جلدی دیر مت لگاؤ یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال تھی. جواب درست ہے. اچھا یہ میں بولنا بھول گیا, یہ مستقل اس کو دھیان میں رکھیں, یہ کتاب سے نکال کر آئی وہ ٹیبلٹ پی سی یا جو بھی اس طرح کے آلات ہیں نیٹ وغیرہ سے نہیں, پوچھ کر بھی نہیں, امتحان میں پوچھنا نقل کرنا یہ جرم ہوتا ہے, یہ خود سے بتانا ہوتا ہے جواب. ہمارے یہ اسلام بھائی کوہاٹ کے پی کے سے تشریف لائے تھے اور ان کو بھی 1200 روپے کا مدنی چیک یہ پیش کیا جا رہا. سبحان اللہ. بابا اگر کل سے کچھ ایسا کریں کہ آپ جیسے ہی مدنی مذاکرے کا آغاز کریں تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اگر آپ ایک سوال چھوڑ دیں, آتے ہی جو سوال ہو اس کے بعد ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں, اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو اس کا جواب دے تو شروع کے جو ہم کو 12 جواب آ جائیں گے ان 12 جواب میں سے ہم پورا اندازے کر لیں گے, جس کی پرچی نکل آئے گی اس کو انشاءاللہ مدنی چیک بھیج دیں گے گھر پر. سبحان اللہ. دیکھیے بابا وہ سوال آپ کا سوالہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہو جائے. مطلب مدنی مذاکرے کے سوالہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہی ہم دو سلاد کے بعد نیت وغیرہ کے بعد سب سے پہلے آپ سوال کر لیں, اور یہ سوال مدنی چلے کے ناظرین کے لیے ہو. مدینہ مدینہ. پھر ہم اپنے موقع کی مناسبت سے اس کا ڈرا کریں گے. وہ پھر ہم کر لیں, وہ آئیں گے ان کے پیغامات وہ ہم کر لیں گے, لیکن سوال شروع میں ہو جائے. پھر ان کو مدنی چینل پر سانس روک کر دیکھنا پڑے گا, اور پھر وہ جواب آپ دے دیں. میرا آئے گا کہ نہیں آئے گا, آئے گا کہ نہیں آئے گا نام. چلو جو نصیب, دعا بھی کرتے رہنا. کیا بات ہے مدینہ. تو ان کو ابھی سوال دے دوں. ہاں چلو دے دیتا ہوں ان کو. حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف کہاں واقع ہے, یہ ناظرین کے لیے, یہ بھلے وہ کہیں سے بھی تلاش کریں کسی کو پوچھیں, ظاہر ہے یہ تو ان پر تو ہو نہیں سکتا. بھائی آج ہی بھیج سکتے ہیں آپ, آج ہی کے لیے آج جواب بھیج دیں, انشاءاللہ ہم آپ کو یہ گورا اندازی ہو جائے گی. آج ہی آج گورا اندازی ہو جائے گی, اور آج کیا جواب یس اور نو ہو جائے گا, اور یہ جواب تحریری طور پر لکھ کر آپ اسکرین پر بھی لگا دیجئے. بابا دوبارہ ذرا سوال. ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف کہاں واقع ہے, کس شہر میں اور کس مقام پر واقع ہے؟ شہر کا نام بھی لینا ہے اور اس جگہ کا نام بھی لینا ہے. اس جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ جیسے اپنے باب المدینہ میں کتنے قبرستان ہیں اور کتنے مزارات ہیں, کوئی مطلب منوڑے میں تو کوئی کیماڑی میں تو کوئی محمد علی جینہ روڈ پر ہے, مختلف مقامات پر بزرگوں کے مزارات ہیں نا پھیلے ہوئے, تو یہ مزار کہاں واقع ہے اور شہر کا نام کیا ہے؟ چلو ملک کا نام نہیں پوچھتا, بس شہر کا نام بتا دے اور جگہ کا نام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ان کے 2 ہو گئے نا حاضرین کے. جی بابا. تیسرا سوال. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا نکاح فرمایا تو عمر شریف کتنی تھی؟ یہ عوام میں کچھ لفظ ایک نکلتا نہیں ہے منہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 40 سال. گریف ان کو پکڑ لو, مدنی تربیت گاہ پہ باندھ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کی عمر بتائیں. 25 سال عمر. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. 3 دن مدنی قافلے کی نیت پیش کر رہے ہیں. کہاں کے؟ یہیں کے یا کپی کے؟ حسین آباد. ماشاء اللہ باب المدینہ کی. ماشاء اللہ. ہمارے ان اسلام بھائی کو بھی 1200 روپے کا مدنی چیک. 3 دن ان کو مدنی قافلے کا مدنی نام اور روزانہ اگر یہ تو باب المدینہ کہنا روزانہ مدنی مذاکرے میں نہ آیا کرے یار بڑی رات تک اور بڑی رات کو پھر یہیں صبح بارہ تک دھومے مچائے. ان کے صاحبزادے یہاں کورس میں ہیں الحمدللہ, تو اگر روز آ جائیں تو شہزادے سے ملاقات بھی ہو, اس کی بھی دلجوئی کی نیت کر لیں, صلہ رحمی کی نیت بھی کر لیں. شہزادہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ترس رہے گا, ہم بھی ترس رہے ہیں. وہ محرم کے قافلے کا ملاقات ہماری باقی ہے. ہاں تو آپ روز رات کو آنے کا نیت کر لیں, آج آپ کو ٹوکن دے دیتے ہیں اور بولو, آپ کے شہزادے کو بھی دے دیتے ہیں اور بولو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناری یہ باہر رہ تو لبیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ مدنی گلدستہ بھی چلا دیں. مدنی چینل کے ناظرین آئیے, آپ کو آل عطار میں سے 12 ربیع الاول کی جو خوشیاں منائی گئی دار المدینہ کے اندر وہ اور اس کے ساتھ نگران شورا کی صاحبزادی انہوں نے اپنے گھر میں جو کلام پڑھا ہے اس کے مناظر کچھ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جس شہنشاہ والا کی آمد آمد, تقریباً 5 سال کی ہے اور چند دن اوپر ہو گئے میرا خیال ہے, کیونکہ یہ ہلال 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے تھے اور یہ 15 دن پہلے پیدا ہوئی تھی. الحمدللہ دیکھو کتنی پوری نحیات کر لیے تقریباً ماشاء اللہ. بچوں کی رہی تھے مرحبا آپ غور سے دیکھیے گا, تھوڑا بار بار دکھائیے بےچارے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہے, پھر بھی ہاتھ نکال رہا ہے, بالکل وہ قیادت سنبھالی ہوئی ہے, تو اوپر ہے نا وہ بیٹی بھی ہے, آپ بولو مرحبا مرحبا, یہ دارالمدینہ کے مدنی منع ہیں ماشاء اللہ, دارالمدینہ کا منظر ہے, کہیں بچے گالیاں بک رہے ہوتے ہیں گانے گا رہے ہوتے اور یہ دار المدینہ ہے, دار المدینہ اس کے بچے ناطے پڑھتے ہیں مرحبا کی دھومیں مچاتے ہیں, الحمدللہ جیسا ماحول آپ دیں گے بچوں کو ویسے یہ کریں گے, اللہ کی رحمت ہے کہ کہیں بچے یعنی کہ معاذ اللہ گانوں پر جھوم رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے نعتوں میں جھومتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ مدنی ماحول ہے, دار المدینہ دار المدینہ, اللہ اس کو آباد رکھے اور ساری دنیا میں دار المدینہ کی مدنی جال بچھ جائے, کاش گلی گلی دار المدینہ کھل جائے, ہمارے مدنی منوں مدنی منیوں کی تقدیریں بدل جائیں. دار المدینہ کے حوالے سے آپ بیان کر رہے ہیں, ایک دار المدینہ کے حوالے سے سوال بھی آپ کو ہم سناتے ہیں, سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بابا جان, پہلے دار المدینہ میں نا فیس لی نہیں جاتی تھی, تو اب فیس لی جا رہی ہے, غریب کا بچہ کیا کرے گا, کہاں جائے گا؟ مدینہ. میرے غریب بھائی یا غریبوں کے ہمدرد, غریبوں کے حامی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ بتائیے کہ جب دعوت اسلامی نے دار المدینہ شروع نہیں کیا تھا تب غریبوں کے بچے کہاں جاتے تھے؟ ہے جواب؟ نہیں ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, لا جواب. دراصل مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے فری تعلیم دی, تو اب اس میں طبقے یعنی کہ وہ کچھ طبقے بن گئے, ایک طبقہ جو بغیر فیس کے پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے, پر ہم زکات خیرات میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے, یعنی کہ یہ جو دنیاوی اعتبار سے جو اپر لیول کا طبقہ ہوتا ہے نا پیسے والا, اس میں یہ اپنے بچے دینے کے لیے ہم کو تیار نہیں ہے, ہم کو ان کے بچوں کو بھی نعتیں پڑھانی ہے اور مرحبا کی دھومیں سکھانی ہے اور ان کو بھی مطلب نمازی بنانا ہے کہ بڑے ہو کر نمازی بنے, رمضان کے روزے رکھیں اور نیک بنے, اچھے اخلاق کے مالک بنے, تو وہ بولتے ہم تو پیسوں سے پڑھائیں گے. خیر ایک تو یہ مطلب صورت, اب ان کو پیسے دیں گے تو ان کو ان کے مطابق اسٹینڈرڈ بھی چاہیے, یہ بھی ہے, پھر یہ دے دیتے ہیں بعض اوقات غیر مسلموں کو, بعض اوقات کے اب دے ہی رہے, ایک تعداد غیر مسلموں کو پہلے پیدا ہونے سے پہلے وہاں یہ داخلے کروا دیتے ہیں, اور فیسیں بھی مجھے پتا نہیں, میں کہا 20-30 ہزار ہوتی ہوں گی, مہانا اس سے بھی اوپر ہوتی ہوں گی فیسیں یہ دیتے ہیں. ایک طبقہ یہ سامنے آئے اس سے پہلے اس کا پتا نہیں تھا, اور جو اصل مقصد یہ کہ اب یہ جو دار المدینہ چونکہ اس میں دنیاوی تعلیم بھی موجود ہے, دینی تعلیم بھی موجود ہے, تو اب ہمارے لیے اس کے عطیات کا شعبہ جو ہے نا وہ الگ کرنا پڑا مفتیان کرام کے حکم پر, اس میں نہ تم قربانی کھالے لگاؤ گے نہ تم زکات کا ہی لا کر کے لگا سکتے ہو, اس طرح کے کچھ مسائل کہ دعوت اسلامی کے نام پر جو تمہارے پاس عطیات ہیں وہ نہ لگاؤ, اس میں الگ سے اس کے لیے عطیات کرو. تو اب ساری دنیا میں جال بچھانا ہے مدنی جال, آپ بتائیے کہ ہم اربوں خربوں روپے کہاں سے لے آئے, کون دے گا ہم کو اتنے عطیات, کون دے گا جو صرف دار المدینہ کے مد میں ہوں؟ تو بڑا سوچ بچار کر بحثیں کر کر کے ڈر ڈر کے ہم نے مطلب یہ فیصلہ کیا کہ اب بغیر فیس کے ہم چل نہیں سکتے. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ہم فیس کے ذریعے دار المدینہ چلائیں, دوسری طرف یہ کہ ہم دار المدینہ کا شعبہ بند کر دیتے ہیں یا یا چھوڑو لوگ ناراض ہوتے ہیں ہم بند کرتے ہیں. تو اب بڑا نقصان بند کرنا ہے یا فیس لینا ہے, یہ فیصلہ جو بھی مدنی منوں اور مدنی منیوں کے غریب والدین ہیں وہ ہم کو بتائیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی یہ کہے کہ آپ دار المدینہ کا شعبہ ہی بند کر دو, بلکہ امید ہے کہ یہی سوچ بنے گی نہیں, دار المدینہ تو چلنے چاہیے. اب چلنے چاہیے تو یقین مانے ہماری یہ مجبوری ہے, اس میں کوئی ذاتی آمدنی نہیں ہے, نہ میری جیب میں جائے گا, نہ کوئی رکن شورا, نہ نگران شورا, نہ کسی مبلغ, نہ کسی مطلب دعوت اسلامی کی ذمہ دار. اس میں کسی کی بھی جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں جائے گا اس کے ذریعہ اگر آمدنی ہوئی تو. جو بھی آمدنی ہوئی بھی تو یہ دار المدینہ پر ہی لگتی رہے گی, اور اس کا بہتر سے بہتری اس میں ظاہر یہ اس میں پڑھانے والوں کی تنخواہیں, اجارے, پھر عمارت, پھر بجلی, پھر بتی, پھر سامان جو ہوتا ہے دیس کیے وہ نا, ہزار قسم کے خرچے ہوتے ہیں. تو یہ ہم کہاں سے لائیں, کون دے ہم کو, اور پھر مستقل دے. کوئی بھی دے گا تو چلو بھائی یہ عمارت آپ کو دی, اب میں خرچہ اٹھاؤں گا, یہ فوت ہو جائے اس کا بیٹا جواب بھی نہیں دے گا ہم کو, مرنا تو سب کو ہے نا, زندگی بھر کون اس کو. تو اس ہم اس حوالے سے کہ میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا تم مفت پڑھاؤ, یہ بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ جس دن اس نے بول دیا کہ آج کل میرے حالات صحیح نہیں ہے, یا ویسے ہی آدمی کا وہ گراف نیچے آ جاتا ہے, کاروبار ٹوٹ جاتا ہے, حالات بھی بازو ایسے ہو جاتے ہیں, بیچاروں کے ساتھ بازو چیٹنگ ہو جاتی ہے, تو وہ بولنے گا کہ اب میرے حالات نہیں رہے. اب ہم ایک دم سے بولیں کہ بھائی وہ بند کر دیا اس نے, اب یہ 150 جو طلبا ہیں جس کا یہ پارٹی خرچہ اٹھا رہی تھی ٹاٹا, تو یہ تو سب پکیٹنگ کریں گے جا کر ریگل چوک پر صدر کے, ہمارے خلاف احتجاج کریں گے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا ان لوگوں نے. تو اس لیے ہم ایسا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے ہم نے فیس یہ سوچیے طے کیا, سوچیے ہم طے کر لیا کہ یہ ہم فیس لیں گے, اور مناسب فیس ہے. اس ہم جو فیس لے رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فیسوں والی اسکولیں چل رہی ہیں, تو ہم تو پھر بھی نارمل لے رہے ہیں. اور یہ بھی میں نے وضاحت کر دی کہ خدا کی قسم میری ذات پر, میری آل پر ایک روپیہ بھی اس پر خرچ کرنے کی کوئی ترکیب نہیں ہے, نہ ہمارے ذمہ داران کی ذات پر. ہاں اگر کوئی تنظیم اسلامی بھائی ہیں, کوئی مبلغ ہیں, وہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, تدریس بھی کرتے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں, تو وہ اس کی تنخواہ لیں گے, وہ تو اندر اسٹوڈنٹ کہیں بھی پڑھائیں گے تو وہ تو مفت جب تھا تب بھی تنخواہ لے رہے تھے, مفت میں کوئی یہ پڑھانے والے تھوڑی مفت پڑھا رہے تھے, تو اندر اسٹوڈنٹ کو تو پیٹ چاہیے, بچے ہوتے ہیں, ماں باپ کی خدمت, تو سمجھ میں آتا ہے, سب سمجھتے ہیں, امام بھی تنخواہ لیتا ہے, مؤذن بھی لیتا ہے, دنیا بھی جب تعلیم دیتے ہیں, ٹیچر, پروفیسر, لیکچرار, یہ سبھی لوگ لے رہے ہوتے تنخواہ. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ دل بڑا رکھیں اور ہم کو ہم سے ناراض نہ ہو. مجھے یہاں تک اطلاع ملی ہے کہ بعض ماں باپ جو ہوتے ہیں جیسے سرپرست, انہوں نے برا بھلا کہا مجلس کے عیسائی بھائیوں سے الجھے ہیں, ان کو برا بھلا کہا ہے, ان سے توبہ بھی کریں اور ان سے معافی بھی مانگنی آپ پر واجب ہے. مجلس جو اس کی بنی ہوئی ہے, مینیجنگ کمیٹی جو ہوتی ہے, تو وہ مجلس کو اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی نا, وہ تو یقین مانے آپ کی خدمت کر رہی ہے. پیسے لے کر بھی دین آپ کو کون سکھائے گا, اسکولوں میں کوئی دین تھوڑی سکھایا جاتا ہے, اسلامیات ہوتی ہے مگر وہ بھی تقریباً تھوڑی سی ہوتی ہے, برائے نام جس کو کہہ لیں. عام طور پہ تو وہ بالکل, یعنی کہ جو انداز ہماری تعلیم گاہوں کا آج کل بنا ہوا ہے اس پر میرا خیال ہے وہ بولنے کی زیادہ حاجت بھی نہیں ہے, عموماً سب سمجھتے ہوتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ہم تو ایک اچھا قدم اٹھائے ہوئے ہیں کہ جس سے اللہ کے دین کی خدمت ہو, ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ, انگلش کے ساتھ ساتھ, میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ, اور جو تھوڑا بہت اس میں دنیاوی علوم ہے اس کے ساتھ ساتھ, یہ میرا مدنی منا, میری مدنی منی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی بنے, عشق رسول کا جام پینے والی بنے, اولیاء کرام, صحابہ کرام, اہل بیت سب کی عاشق ماننے والی بن کر یہ اولاد میدان میں آئے, دنیا بھی عزت کے ساتھ کمائے اور آخرت کی بلائیاں بھی جمع کرے. ورنہ دیگر تعلیم ادارے ہوتے ہیں. عام طور پر اس میں صرف دنیا پر توجہ دی جاتی ہے, ہمارے ہاں یہ دونوں پر توجہ دی جا رہی ہے. آپ کو تو ہماری پیٹھ تھپکنی چاہیے کہ آپ گھبراؤ مت, آپ کو کوئی برا نہیں کہتا, ہم بیٹھے ہیں, ہم اپنے بچے آپ کو دیں گے, آپ جتنی رقم مانگتے ہو اتنی انشاءاللہ ہم دیں گے, ہم سے ہو سکا تو ہم کسی اور بچے کو اپنے طور پر ہم داخل کروا دیں گے, اس کی فیس بھی ادا کریں گے. اور بولو, دیکھو یہ جو فیس ادا کرنے کا میں نے مشورہ دیا, یہ اس کا ادارہ, اس کی مجلس ذمہ دار نہیں ہوگی, وہ چپ چاپ آپ اس کی طرف سے آپ اسی کو دے کر جمع کروا دیں گے. ہم وہ جب تک آپ دیں گے وہ اس کا ہم پر نہیں, پھر وہ ناراض ہوں گے کہ یہ بند کر دیا تم نے اور ہم پر یہ ہو گیا. یہ تو ایک میرے ذہن میں سے آ گئی بات کہ اگر کوئی اس طرح احسان کرے گا اس کو ثواب ملے گا. وہ کر سکتا ہے کہ بھائی دو غریبوں کو میں اپنے طور پر بھیجتا ہوں یہ پڑھیں گے میرے پیسوں سے, پانچ غریبوں کو بھیجتا ہوں یہ پڑھیں گے اپنے پیسے سے. تو یہ پارٹی بھی پکڑنا یہ ہمارا کام نہیں, ہم نے ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا, وہ ساری آپ کی ذمہ داری سے جو بھی ترکیب وہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ جو ہو جائے. اب اگر آئندہ کوئی پالیسی اس طرح ہماری مجلس نے بنائی تو یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ وہ ظاہر کر دیں گے کہ اب ہماری یہ ترکیب ہے, فی الحال تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بغیر پیسوں کے چاہے وہ کچھ بھی ہو ہم پیسوں کے بغیر نہیں پڑھا سکیں گے. ایک کی لیں گے دوسرے کی نہیں لیں گے تو یہ جمے گا نہیں. ہر ایک ہر دوسرا آدمی بولے گا میں غریب, بلکہ اکثریت غریب. ہم نے یہ بھی ٹرائی کر لیا کہ جیسے کہ ہم نے اتنی رقم رکھی مختصر دی کہ اس میں سے آپ دو چاہے آدھی دو, طے کر لیا بھائی اتنی دیں گے آپ اتنی دیں گے, وہ بھی نہیں دی لوگوں نے, کسی نے دی کسی نے نہیں دی اور کم کم دی. تو یہ اس لیے مجبوریاں ہیں کہ ہم نے فکس کر دیا کہ بھائی ہم تم سے مثال کے طور پہ ہم 100 روپے لیں گے, اب 100 کے بدلے 99 نہیں لیں گے, پورے 100 لیں گے. اب آپ کو لبیک کہنا چاہیے, ہمیں پیغامات دے کر ہمارا حوصلہ بڑھانا چاہیے. خدا پاک کی قسم ہم اپنی دنیا کے لیے کام نہیں کر رہے, اپنی آخرت کے لیے کام کر رہے کہ کسی بہانے لوگ اپنے بچے ہم کو دیں, ہم انشاءاللہ ان کو نمازی بنائیں گے, ہم سنتوں کا پابند بنائیں گے, ہم شریعت کا پابند بنائیں گے, ہم ان کو با اخلاق با کردار مسلمان بنائیں گے. نہیں, ہماری یہ خواہش ہے. اب یہ کہ ہم کامیاب ہوں نہ ہو تو رب کی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری خواہش ہے کہ یہ اچھے مسلمان بن کر ابھریں, ان کے ماں باپ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں, آگے چل کے بال بچوں کی بھی خدمت کریں اور اسلام کے طریقے پر یہ رہیں. یہ تو آپ کی بلائی میں, جو آج کل ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں دبیڑ دیتے ہیں, ہمارے پاس پڑے ہوئے نہیں ہوتے اور دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے, یہ کہیں اور پڑے ہوئے ہوتے. جو خودکشیاں کرتے ہیں دعوت اسلامی والوں میں نہیں پڑے ہوتے, وہ کہیں اور پڑے ہوئے ہوتے. ہمارے کو دیکھ کر تو دیکھو کتنا فرق پڑتا. آپ دیکھیں آپ کی دنیا بھی ان شاء اللہ سنور جائے گی, آپ کی آخرت بھی ان شاء اللہ سنور جائے گی ان شاء اللہ. ہمیں آپ کو اب تسلی دینے میں دکھا ہوا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ میرے مدنی بیٹے جو بےچارے مجلس چلاتے ہیں اتنا ٹائم دیتے ہیں, ان کو جا کے برا بلا بول کر آ گئے یہ ماں باپ جو ہیں. اب ان سے معافیاں مانگو اور مجھے خوشخبری دو کہ میری آواز ذرا اونچی ہو گئی تھی, میں نے ڈانٹ دیا تھا, میں معافی مانگ لی ہے, مجھے معاف کر دے اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. اب میں اپنی ذات کے لیے جس دن ایک روپیہ بھی مانگوں نا آپ مجھے دھتکار دینا, ٹھیک ہے. لیکن میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں تو آپ ہی کے لیے مانگ رہا ہوں, آپ کی آخرت کے لیے مانگ رہا ہوں. تو جلدی جلدی آپ مجھے پیغامات دیں, سوتی پیغامات دیں, سوری پیغامات چاہیں تو دیں, ایس ایم ایس کریں مدنی چینل کو کہ الحمدللہ ہم دارالمدینہ کو بند کرنا نہیں چاہتے, ہم اس کو جاری رکھنا بلکہ بڑھانا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کی جو فیس ہماری حیثیت میں جو اگر یہ آئی آپ نے جو بولی ہم اس کو پیمنٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور نہیں بھی پیمنٹ کر سکے غربت کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے تب بھی ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے کہ آپ لوگ کام اللہ کو راضی کرنے والا کر رہے ہو, اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والا کر رہے ہیں. کوئی اچھے اچھے کوئی یار ہمت والے تسلی والے کوئی پیغامات دیجیے, اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ ہمیں خوش کریں گے, اللہ اور رسول آپ کو راضی کریں گے. یا اللہ جو میرے دارالمدینہ کی حمایت کرے تو اس کی حمایت فرما, اسے بے حساب مغفرت سے مشرف کر کے جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں عالی شان محل عطا فرما. آمین. یہ جو اب جو نئے رجسٹریشن یا نئے داخلے ہو رہے ہیں ان کا تو ایک اپنا فیس کا معاملہ ہے, لیکن جو پرانے جو ہمارے جو تھے سرپرست جن کے مدنی منیا مدنی منیا پڑھ رہے تھے, انہیں ایک مکتوب روانہ کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا کہ ان کی کم از کم جو فیس رکھی ہے وہ 1000 روپے رکھی ہے, تو برائے کرم امیل سنت کے ان مدنی پھولوں کو بھی آپ توجہ سے سنا ہوگا یا آگے جا کر انشاءاللہ آپ کو یہ مدنی گلدستے کی صورت میں بھی امیدیں مل جائے گا, اور اس کو بھی آپ اپنے پیش نظر رکھیے گا اور کوشش کیجئے کہ دار المدینہ کو ہم جیسے امیر نے سنت ابھی فرمایا بہتر سے بہتر انداز میں چلائیں. دوسری بات یہ عرض کر دوں, فیس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نے اپنے فیس سے ہی پورا ادارے کو چلانا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے دار المدینہ کی تعداد بڑھے گی, کیونکہ جہاں بھی دار المدینہ کھلیں گے اس کے مطابق وہاں کی فیس یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا طے ہوگا اور یہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو جائے گا. تو جہاں نارملی طور پر دار المدینہ اگر 25 کھلتے ہیں تو انشاءاللہ آگے جا کر 125 کھلیں گے, اور دنیا بھر میں دار المدینہ اس وقت کھلنے کی کوشش ہماری جاری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اس شعبے کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل و مسئلہ یہ ہے کہ جیسے تنخواہیں کم ہیں جو بھی ہیں, تو دار المدینہ کے پہلے سے بھی تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ پڑھا رہے تھے نا, تو اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے, مجبوری ہے, ورنہ ہم اس کا جال نہیں بھی جا سکیں گے. یہ جو نئی دو چار دار المدینہ کھول کے بیٹھ جائیں گے, یہ جو نئی ساری دنیا میں کھولنے چاہیے. فیسوں کے اعلان کے بعد جو نئی رجسٹریشن شروع ہوئی نا کہ سرپرست اپنے مدنی منے مدنی منیوں کے نام رجسٹر کروا لیں آگے تعلیمی سال کے لیے, ہمارا ہدف 5000 کے آس پاس تھا. اس وقت رجسٹریشن آج تک جو میری اطلاع ہے 7000 سے اوپر رجسٹریشن ہو چکی ہے. الحمدللہ. اور آ رہے ہیں جی, آ رہے ہیں, یہ اپنے ہدف سے آگے یوں بھی رجسٹریشن ہو چکی ہے پیدا ہونے سے پہلے کے. نہیں بابا, اصل میں ہوتا ہے کہ پری پرائمری سے لے کر آگے کی 2017 آگے کی جو تعلیمی سال کی رجسٹریشن ہوتی ہے تاکہ ہم اس کے مطابق داخلے دے سکیں. ابھی رجسٹریشن ہوئی ہے, رجسٹریشن کے بعد اب مطلب داخلے کس کو دینے کس کو نہیں دینے اس کا پروسیس شروع ہوگا, اس کے بعد پھر آگے تاکہ اس کے مطابق پھر آگے اساتذہ باجیاں ٹیچر عمارتیں درجے اور جو سب کچھ ہوتا ہے آگے کا ہوتا ہے, تو پہلے رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ہمیں مجھے پتا چلا ان کا 5000 کا ہدف تھا, 5000 تک امید ہے کہ رجسٹریشن ہوگی. تو حالانکہ فیس کا اعلان ہو چکا تھا اور اس کے بعد بھی مجھے جو اطلاع ملی ہے آخری تحریری طور پر 7000 سے اوپر رجسٹریشن ہو چکی ہے. تو آپ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مدنی منے اور مدنی منیوں کو دار المدینہ کے ذریعے پڑھائیں. ابھی دار المدینہ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ کا تعاون جاری رہا تو ہم انشاءاللہ دار المدینہ زیادہ سے زیادہ کھولنے میں کامیاب ہوں گے, انشاءاللہ محلے محلے میں دار المدینہ کھلے گا, پھر آگے جا کر اس کے طریقے کار اور پالیسیز کے اندر کچھ نہ کچھ جیسا میرے سنندے چند مدنی پھول عطا فرمائے. تو ابھی جو ہے نا اس کے مطابق آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے گا, اور آگے بھی نیت کریں کہ ہمارے تعلیم اداروں میں جو کچھ ہوئے جو امیر سنت نے بھی کچھ فرمایا, ہمیں اپنے نسلوں کو بچانا ہے, عقائد اور اعمال کے خرابی سے بچانا ہے, اور دار المدینہ کو اپنانا ہے. سوالا چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جاوید اختر اتاری ہند کے شہر بنارس سے عرض کر رہا ہوں. ایک سوال عرض ہے آپ سے کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں ہے؟ جب سے دنیا بنی جنت ہی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخ ہی دوزخ میں جائیں گے, اس وقت کا سب لکھا ہوا ہے. ابھی عرض کرتے ہیں, کوئی اور سوال چلا دیجیے. میرا نام سیف اتاری ہے. میرا سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سوچتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے, کیا اسے قبولیت کی گھڑی مانا جا سکتا ہے؟ جو سوچتے ہیں اور دعا نہیں مانگی تھی, خالی سوچا تھا, دعا تو نہیں ہوئی نا. قبولیت کی گھڑی, تو وہی دعا کے لیے تو قبولیت کی گھڑی کہ احادیث میں یہ ہیں مضامین. خالی بندے نے سوچا چاہا اور ہو گیا, اب اس کو کیا نام دینا چاہیے؟ ہو گیا, اتفاق بھی ہوتا ہے بعض اوقات. بعض اوقات بندہ غلط بھی سوچتا ہے, وہ غلط بھی ہو جاتا ہے, اس لیے وہ اس کو کوئی نام دینا تو مجھے پتا نہیں ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں ملے ہیں ان میں ایک سوال کا یہ جواب عطا فرمائے کہ کیا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے جسم پر دھبے پڑ جاتے ہیں؟ یہ طباً ایسا مطلب ہے, منع کیا بعض بزرگوں نے, بزرگوں سے بھی ہے منقول, لا تاکل السمک مع اللبن, یہی بنے گا نا, ہے میرا خیال مقبول ہے کسی کا, لا تاکل السمک مع اللبن, یعنی دودھ کے ساتھ مچھلی مت کھاؤ, تو اس سے وہ جلدی بیماریاں اسکن کی بیماریاں جو ہیں جیسے خارش ہو گئی وغیرہ, اس طرح کا امکان رہتا ہے. اچھا اب یہ دودھ کا ہے, دہی کا نہیں ہے, دہی یہ دودھ نہیں ہے, چائے یہ دودھ نہیں ہے, یہ ان کا بدل گیا نا. یہ اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں, نور دین دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا, یعنی کہ روز بروز یا رسول اللہ آپ کا نور بڑھتا جا رہا ہے, دے ڈال صدقہ نور کا, تو اپنے نور کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دیجئے, آپ کا تو بڑھتا جا رہا ہے, آپ کے پاس کمی کاہے کی, کمی ہوتی نہیں, آپ تو دیتے جاتے ہیں, بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے, تو ادھر بھی نگاہ کرم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم صلوا علی محمد. اگر کوئی اسلامی بہن کہتی ہیں کہ اگر ہم لفٹ میں استعمال کرتی ہیں, اب جیسے کوئی اسلامی بہن لفٹ میں گئی اور لفٹ میں جاتے ہی کوئی اجنبی غیر محرم کوئی بھی اجنبی مرد لفٹ میں داخل ہو گیا, تو اسی صورت میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دوسرا کہ اگر ہم اپنے محرم کے ساتھ ہیں اور اس میں کوئی اجنبی مرد آ جائے تو اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے, اور لفٹ کے استعمال کے لیے کیا نیت رکھنی چاہیے؟ یہ تین سوال ایک ساتھ ہیں. لفٹ میں وقفہ تو سیکنڈوں کا ہوتا ہے, اس لیے وہ کوئی اس میں کچھ, اب لفٹ میں تو بعض ہوگا تو خود چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے, اندر میں بندہ ہوتا ہے جی, ہاں آپریٹر اس کا, اور اب اکیلی اس میں یہ عورت داخل ہو اور کسی ٹیکنیس سے وہ لفٹ کو بیچ میں وہ روک دے, ٹیکنیشین یا جو بھی اس کو چلا رہا ہے, یہ خدشہ تو ہے اس میں. اب خدا جانے اس کا حکم شرعی, میں اپنی اٹکل سے کیا بتاؤں, میں جدید ٹیکنالوجی, یہ پہلے تو لفٹیں ہوتی نہیں تھی, فقہائے کرام کے دور میں تو اس طرح کی الیکٹرانک لفٹوں کا تو کہیں شاید وجود نہیں تھا, ورنہ وہ ضرور کلام فرماتے. جمیل بھائی کو جواب ہر جگہ آپریٹر ہوتا بھی نہیں, مائک کا اگر استعمال فرما لیں آپ. بس خلوت کی صورت تو بن سکتی ہے اس کے اندر, کہ جیسے پانچویں یا چھٹے منزل سے اگر کوئی نیچے اترنا چاہتی ہے اسلامی بہن, اور چوتھی منزل پہ بھی اس لفٹ کو روکا جا سکتا ہے, تو وہ چوتھی منزل پہ لفٹ آتے آتے اترے گی, چوتھی منزل سے کوئی آدمی بھی چڑھ سکتا ہے, تو خلوت والی صورت اگر بنتی ہے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو اور تیسرا پھر وہاں شیطان ہی ہوتا ہے جو احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا, تو عورت کو اس کی اجازت خلوت کی تو نہیں دی جائے. خلوت صحیحہ تو حرام ہے اجنبی کے ساتھ, خلوت صحیحہ کی یہ صورت دیکھو, میں اب ہوں مدنی چینل پر, بنے گی نہیں, وہ اس کام جی پر قدرت حاصل ہو جائے, وہ اس پر ایسا نہیں ہے. اگر یوں خطرہ تو باہر نکلنے میں خطرہ کہ کہیں گزر رہی ہے, ایک دم پکڑا اور لے کر کمرے میں چلا گیا, تو یہ باہر چلنا تو خلوت صحیحہ نہیں ہے, یہ اس لیے وہ قیاس سے جواب نہ دیا جائے. ہم نے ایسا کرتے ہیں, ہم اس کو مفتی صاحب سے انشاءاللہ پوچھ لیں. جی عماد بھائی، اتوار کو آپ دیکھیں گے سلسلہ 8 ربیع الاول کو 3 بجے 19 دسمبر، فیس ٹو فیس اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. پھر لوہے محفوظ کے بارے میں بتا رہا ہوں جب آپ مل گئے. سبحان اللہ، نیکی کی دعوت میں جو آپ دلچسپ معلومات ہیں لوہے محفوظ کے بارے میں. پہلے آپ چلا لیں وہ اپنا جو چلانا چاہتے ہیں فیس ٹو فیس. جشن مصطفیٰ کا ہے مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ. ہمارے اسلام اگر اسلام کے مطابق ہے تو پھر اس پر اعتراض کر سکتے. 12 ربیع الاول وصال کا دن ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس دن خوشیاں مناؤ، یہ بات تحقیق نہیں ہے. کس صحابی نے یہ جلوس نکالے؟ گھمائیے گا نہیں، سمبل جواب دیجیے گا. چاول پھینکے جاتے ہیں اس طریقے سے جو کرتے ہیں آپ، تو میں نے کب بولا یہ بولا کہتے ہیں کہ عوام کو تکلیف نہ دو، اور دوسری طرف آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی روڈوں پہ نکلو. جب صحابہ نے نہیں کیا تو پھر بدعت ہوئی نا. یہ اصول کے صحابی نے بیان کیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہمارے لیے رول ماڈل. آپ نے گھما دیا مجھے، اب نہ گھومے میرے کو سیدھا جواب دیا. جواب ہی نہیں دے سکتے، جواب ہی آپ کو ملے گا جب گھوم گھوم کر کسی غلط جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں. بھائی اٹھا کر دو، صحیح جگہ بڑی آگے کھڑا کر دوں گا. اب تو مطلب مجھے تو موقع ہی نہیں دے رہے، پچھلے 3-4 سیشنوں کا لگ رہا بدلا بدلا لے رہے. اب یہ تو نہیں نہ پوچھیں گے آپ، اصل پانی یہی بس بس پکڑے کمال کر دیا، اصل موجود اصل بات. آپ گھما رہے اب آپ پر آئی تو آپ گھماؤ گے. آپ بتائیں گے جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو ہم پر ڈائریکٹ اٹیک کرتے. جی جی، آپ کون سا مجھے مطلب پھولوں کے ہار پہنا رہے ہو؟ غلط کو غلط ہم کہہ رہے ہیں اور اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 5-7 لاکھ کی نیاز کر دی، کسی غریب بچی کی شادی نہیں کروا سکتا. مجھے بتائیں یس یا نو میں، یہ جو میرے یس اور نو پر نہیں ہوگا گھومنا پڑے گا. یہ اتنا آپ لوگ چراغاں کر دیتے ہیں، اس کی کون سی کوئی فضیلت ہے؟ سیگر روڈوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے بچپن سے ڈبے نہیں لگاتا یار. لوگ تو آپ کے یہ نا سب سے پہلے مسلمان ہیں تو کیا اسلام پر اعتراض کریں گے؟ شاید بدنام کر رہا ہے، بغیر گھمائے کہہ رہا ہوں. جشن کے اندر تو پھر یہ سب تو ہوگا. شادی میں سینکڑوں گناہ کرنے پڑا، شادی ہم سب نے کی ہے. مسلمانوں میں عیدیں تو دو ہی ہیں نا، عید الفطر عید الاضحیٰ. آپ آ گئے آج، یار میری تو عید ہو گئی. بتائیے کتنا سے سنا ہے آپ نے؟ بہت دفعہ سنا. کبھی اس کو پوچھا گئی کہاں سے آ گئے یار؟ تو مجھ سے کتنا سوال کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے دن مقرر کر کے یہ سب کچھ کرنا، یہ کہاں سے آیا؟ اب یہ بتائیے کہ اپنا برتھ ڈے کب مناتے ہیں؟ 16 دسمبر. یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، وٹ ڈو یو مین فور یہ کیوں؟ آپ کبھی آ کر مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر تو دیکھو، مدینے کی ٹھنڈی کی ہواؤں میں جھونکے آ رہے ہیں. لطف اٹھانا اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنے اسلام کی تعلیمات، لطف اٹھانا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مبارک ہو وہ شب کر دیتے بابا آنے والا ہے. مبارک ہو وہ شب کر دیتے بابا آنے والا ہے. گدائی کو سوارا جس کے سر پر آنے والا ہے. بابا یا مصطفیٰ، بابا یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوہے محفوظ کے بارے میں دلچسپ معلومات، نیکی کی دعوت، صفحہ نمبر 375 پیج نمبر. اللہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ ترجمہ کنز الایمان بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر قرطبی جلد 10 صفحہ 210 پر ان آیات کے تحت لکھتے ہیں یعنی قرآن کریم ایک لوح میں لکھا گیا ہے لوح کے لفظی معنی تختی بچوں کا دیکھا ہوگا کہ وہ تختی اٹھاتی ہیں لوح یعنی قرآن کریم کی ایک لوح میں لکھا گیا ہے جو شیاطین کی پہنچ سے دور شیطان اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے اللہ عز و جل کے پاس محفوظ ہے شیاطین کی پہنچ سے دور اللہ عز و جل کے پاس محفوظ ہے علماء کرام لکھتے ہیں لوح محفوظ میں مخلوق یعنی جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کی تمام اقسام آل کائنڈس اور ان کے متعلق تمام امور آل میٹرز مثلا موت رزق اعمال اور اس کے نتائج رزلٹ اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان ہے حضرت سیدنا مقاتل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوہے محفوظ عرش کی دائیں یعنی رائٹ سائیڈ ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے لوہے محفوظ سفید موتی سے بنی ہے اس کا قلم نور اور کتابت یعنی لکھائی بھی نور ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوہے محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے معبود مانے جس کی عبادت کی جائے دوسرا خدا بنا لے معاذ اللہ ہمیں مطلب اللہ تعالی کی نازل شدہ جو مصیبت آتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے بس اس پر صبر کرنا ہے اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کاش ہم شکر گزار اور صبر کرنے والے بندے بن جائیں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اور بھی ہے مطلع محفوظ کے تعلق سے اس میں مواد نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 376 376 سے یہ مواد شروع ہوا ہے نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے فیضان سنت جلد دوسری کا یہ ایک چیپٹر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ مدنی لائبریری کا یہ لسٹ ملی ہے جی الحمدللہ یہ شائع ہو چکی ہے اور یہ مکتبۃ المدینہ پر آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دستیاب ہے انشاءاللہ دو دن میں یہ بڑے شہروں میں دستیاب ہوگی اور اس فہرست کے ذریعے جو ہے وہ اسلام بھائی جو ہے وہ اپنے یہاں پر لائبریری چیک کر لیں کہ یہ کتابیں یا رسالے موجود ہیں اور جو نہ ہوں تو پھر اس کو وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور پیچھے اس کے نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے یہاں منگوانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ رابطہ کریں گے تو بڑے شہروں میں آپ کے گھر تک اور دیگر شہروں میں بذریعہ ٹرانسپورٹ انشاءاللہ ترکیب بنائی جائے گی. اور یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل سکتی ہے. جی الحمدللہ. ایک مدنی منع نے اپنے گھر میں مطلب مدنی منع نے تو یا ان کے جو بھی ہیں بڑے انہوں نے بنائی ہوگی وہ کچھ آیا ہے ہمارے پاس. واہ پہلے یہ عرض کر دوں. جی جی اس کا حدیہ نہیں بتایا. 5 روپے ہدیے پر یہ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب. میرے پاس آئی ہیں وہ یہ مکتبۃ المدینہ کی امانت. یہ آپ کے لیے مکتبۃ وہ یہ کسی کی نہیں ہے. کسی میں نے آپ کو میری ہے. جی بابا جزاک اللہ دینے والے کو اللہ تعالی جزاک خیر فرمائے. یہ بہت بڑا احسان کیا واقعی امت پر مکتبۃ المدینہ نے. یہ چیک کر لے آدمی ہر اسلام بھائی. یہ سارا جو آپ نے وہ 26,000 کا جو پیکج بنایا نا وہ یقیناً نہیں خرید سکتا رسالہ بھائی. یہ غریب نے بےچارا ہے تو یہ چیک کر لیں گے کون سا رسالہ ہے کون سا نہیں ہے. چیک کر کے پھر وہ اس میں ٹک مارک کرتے رہے جو نہیں ہے اس پر وہ دے دیں مکتبے کو بھائی مکتبۃ المدینہ کو کہ یہ کتابیں میرے پاس نہیں ہیں یہ دے دو یا فلا دے دو. تو یہ بہت آسان ہو جائے گا. اور صرف 5 روپیہ پتا نہیں 5 روپے میں تو 25 روپے کی تو چائے ہو گئی ہوگی 20-25 روپے کی. بابا اگر یہ تو پرانی کتابیں جو ہوگی جو چھپ چکی اگر یہ بھی ذہن بنا لیا جائے کہ اب جو کتاب یا رسالہ منظر عام پر آئے گا چھپ کر آئے گا میں فوراً ہی پہلی فرصت میں اس کو خرید لوں گا انشاءاللہ. اس طرح ساتھ ساتھ لائبریری بھی اپڈیٹ ہوتی رہے گی. جی جی ہزار آپ مزید چھپتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ تو سلسلہ رکا نہیں ہے نا. تو اب جو چھپتے رہیں گے وہ اس میں تو نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ بھی خریدتے رہیں گے. مجلس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ ہر 3 مہینے کے بعد ہم انشاءاللہ نئی فہرست جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیں گے. بچ گئی اس کا کیا ہوگا. نہیں یہ کمی اب تعداد میں ابھی شائع کر رہے ہیں تاکہ یہ بک جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمیں نام بھی موصول ہوئے ہیں انشاءاللہ. ان کی قرآن دازی ہو رہی ہے بذریعہ فون اور بذریعہ واٹس ایپ جو درست جواب دیا ہے تو کچھ نام ہمیں موصول ہوئے ہیں. ان کی قرآن دازی ہو رہی ہے تاکہ ان کا نام کا بھی انشاءاللہ دعا کے بعد اعلان کریں گے. سبحان اللہ. یہ دعا میں دعا کے بعد کھڑے نہیں ہونا آپ تو دھڑکتے دل سے بیٹھنا ہے. اچھا وہ کچھ دکھا رہے تھے مدنی لائبریری مدنی منا کچھ. میرا نام محمد جاسر زکاری ہے اور میں مرکز الفاولیہ سے بات کر رہا ہوں. ہم نے اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنا لی ہے. یہ قلب کی غذا ہے دل اس سے زندہ ہے یہ راستہ دکھاتا ہے ہاں علم رہنما ہے ہاں علم رہنما ہے نور ہے ماشاء اللہ. اللہ برکت ہے بھی کوئی دیوانے کا گھر ہے اوپر اللہ لکھا ہے نیچے الموت لکھا ہے. اب وہ دکھایا تھا نا میں نے اس میں ہو سکتا ہے اس کی کوئی کاپی بھی نکلتی ہوگی اس سے نیٹ کے ذریعے. ہاں سب ممکن ہے اب تو ماشاء اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. اب بس ختم ہو رہا ہے یہ دعا. پھر دعا مانگیں گے صلاۃ وسلم پڑھیں گے تھوڑی دیر اور جو 2-4 سال میں کھڑے ہوئے وہ بیٹھ جائیں تو دعا میں بھی شرکت ہو جائے گی. آپ کو سوال جواب دیں گے. چلیے مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں بھیجیں, یعنی یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو نیکیاں وہ الیاس قادری کو پہنچے, یہ مجھے بھیجنا ہوا, تو جو مجھے نیکیاں بھیجیں ان پر بھی سب پر ہماری نیکیوں پر اپنی رحمت کے شایان نشان ثواب عطا کر کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے تو عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین بزرگان دین مفسرین محدثین جملہ مسلمات و مسلمین مؤمنات و مؤمنین والدین مصطفی جمیع اہل بیت اطہار خصوصاً حسنین کریمین امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریف قطب مدینہ صد اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور جو جو عاشقان میلاد کم از کم تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں اور بارہویں رات سمیت اب تک پورے مدنی مذاکرے کل سے لے کر آخر تک سنیں وہ بھی ان کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جشن ولادت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ جتنے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین ہیں مسلمان ان سب کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال اور بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے. قبر و حشر کی گھبراہٹ سے بچا. یا اللہ دامن محبوب میں پناہ دے دے. یا اللہ جلوہ محبوب میں روح قبض ہو. الہی مدینہ المنورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت مل جائے. جنت البقیع مدفن اور جنت الفردوس مسکن بن جائے. الہ العالمین ساری امت کی مغفرت ہو جائے. مغفرت پیسل انبیاء یا رب گناہ گار طلب رہا عذاب سہنے کا کس میں میں ہے حوصلہ یا رب خدا کرم سے بخش دے مجھ کو دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو دے سزا یا اللہ ہمارے بیمار شفا پائیں، قرض دار بارے قرض سے فارغ ہوں، رب کریم تنگ دست فراخ دست ہوں، بے روزگار حلال اور آسان روزی پائیں، تنگ دستیاں گھریلو ناچاکیاں بے اولادیاں مقدمے بازیاں ختم ہوں، اے اللہ مظلوم قیدی رہا ہوا، الہ العالمین ہم سب کی اور مدنی چینل کے ناظرین میں جو عاشقان رسول ہیں ان سبھی کی جائز ارادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا کی یا مدن یا حرد یا قرشی حشم یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت نے جو سوال ارشاد فرمایا تھا بذریعہ فون جنہوں نے درست جواب دیے، بنتے علی احمد، فضیل اتاری سرجانی باب المدینہ، عرفان علی باب المدینہ، محسن اتاری باب المدینہ، یہ اسلام میں تشریف رکھیں، اسلام میں تشریف رکھیں. ابھی تو کچھ ہو سکتا ہے کہ مزید کچھ کہا جائے آپ سے. اجمان اتاری مرکز الاولیاء، محمد امین الحق کوہاٹ، بنتے عبد المالک، زیشان گجرات، بنتے شبیر حسین باب المدینہ، بنتے ذوالفقار، ظفر اتاری لیاقت آباد، اسلامی بہن جتوئی، بذر واٹس ایپ جو نام دیے، محمد عابد اتاری باب المدینہ، اویس میمن باب المدینہ، بنتے محمد شریف باب المدینہ، عمران اتاری ہند، بلال رضا مرکز الاولیاء، شہریار اتاری باب المدینہ، مصطفیٰ کمال دبئی سے، بنتے جاوید پنڈی، حافظ ذوالقرنین لندن سے، بنتے عبداللہ امریکہ سے، عبدالصمد دبئی سے، ام امان ہند سے. ان کی قرآن دازی کا سلسلہ ہوا ان میں سے 12 ناموں کا، اور جو نام ہمارے پاس آیا ہے وہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت کو پیش کیا جا رہا ہے. پیچھے پیچھے بابا 10, 11, 12 ہمارے مدنی قافلوں کا بھی سلسلہ ہوگا، اس سلسلے میں بھی اگر کچھ اہداف اور آپ کی طرف سے ترغیب مل جائے، تاکہ جو آپ کی خواہش ہے کہ مختلف علاقوں میں جلوس میلاد بھی ہوں، اجتماعی میلاد بھی ہوں، تو اس کی تیاری بھی ہم کر سکیں. ماشاءاللہ، یہ تو ابھی چند سال سے اپنا سلسلہ چل ہی رہا ہے، مدینہ بیٹھے نا، ابھی تو کچھ ہوگا، شاید آپ کو پسند آئے، ایسی کوئی بات ہو جائے. 10, 11, 12 چھٹیاں، 12 تاریخ کو چھٹی ہوتی ہے پاکستان میں، تو جمعرات 12 ربیع الاول شریف ہے، 12 کو بھی چھٹی ہے، 13 کو بھی چھٹی ہے پاکستان میں. پاکستان میں ماشاءاللہ دو دن ہے، جمعرات بھی چھٹی ہے، جمعہ بھی چھٹی ہے، جمعہ 25 دسمبر کے حوالے سے چھٹی ہے، اور جمعرات 12 ربیع الاول کے حوالے سے چھٹی ہے، تو یہ دو تو چھٹیاں آئی رہی ہیں، ایک بڑھا لیں تو 3 دن کے مدنی قافلوں کی دمال ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ہفتے کو بند ہوتے ہیں بعض ادارے, تو یوں کر لیتے جمعرہ جمعہ ہفتہ یوں تین نہیں بڑی رات گاؤں گھٹوں میں جا کے منانی چاہیے. کوشش یہ کریں بدھ جمعرہ جمعہ, بدھ جمعرہ جمعہ ہو جائے, پہلے چار دن دے دیں تو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. تو یہ کہ تو یوں نہ کر لیں اس بار ہم چار دن کا کر لیں, نہیں سنیچر سب کو چھٹی تھوڑی ہوتی ہے ہفتے کو, 25 دسمبر 26 دسمبر سب کو چھٹی نہیں ہوگی. تو تین روزہ بدھ جمعرہ جمعہ, آنے والی بدھ جمعرہ جمعہ تین روزہ مدنی قافلے میں سفر ادھر ادھر علاقوں میں جا کر وہاں جشن ولادت منانی ہے, وہاں جلوس میلاد نکالیں, وہاں آقا کی ناطے پڑھیں, کچھ جھنڈے لے جائیں, کچھ اور اپنے مدنی رسائل لے جائیں, تو اس طرح وہاں بھی ترکیبیں بنے گی. وہاں تحفے میں دے آئیں جھنڈے, مگر یہ سب اپنے پلے سے دینے ہوں گے, ہم نہیں دیں گے پیسے. تو اس طرح آپ ہے کوئی تیار تین روزہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے؟ بدھ جمعرہ جمعہ جشن ولادت. اب مدنی چینل کی جہاں ترکیب ہوگی وہاں آپ ترکیب بنا کے صبح 12 میں ہمارے ساتھ شامل ہو جانا جہاں مدنی قافلے میں جائیں. چلو یہ فیسلٹی بھی آپ کے پاس ہے الحمدللہ, مرحبا, اللہ آپ کو خوش رکھے. کوئی روزہ رکھنے کی ترکیب کل جشن ولادت کی خوشی میں؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین باپا کے ساتھ سحری. اچھا انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں جو سحری کرنے کل کا روزہ جو رکھنا چاہتے ہیں آج. یہ بابا اگر خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا چاہیں تو آج بھی کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, کون کون کرے گا خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت؟ مرحبا, لبیک. ارے تو پیچھے بھی ہماری شخصیات بھی آج تو کریں گی, چھٹی ہے نا بابا. نہیں ویسے کچھ شخصیات تو کرتی ہیں شرکت ماشاءاللہ. کل تو جامع, کل تو چھٹی ہے جامعۃ المدینہ کی, تو سارے طلبہ کرام کو شرکت کرنی چاہیے. مرحبا مرحبا انشاءاللہ. اور وہ جنہوں نے وہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے محرم شریف میں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کا ہو یا کہیں کا ہو دنیا کا, وہ بھی اگر آج چاہے تو ملاقات کر سکے گا. اس کے لیے ٹوکن بنوانا ہوگا. اور ویسے ہی خیبر پختونخوا کے اسلام آباد جنہوں نے محرم میں سفر نہیں کیا اور کل ملاقات کر لی ہے تو وہ نہیں آنا, اس کو یہ تو نہیں ان کو سمجھ آئے گی, یہ آپ کو دے دیں گے لیکن یہ دھوکہ کہلائے گا. ہاں جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ کچھ بھی اور وہ جا کے لے لیتا ہوا الگ بات ہے, وہ تقریباً سمجھتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں, تو ایسا نہیں کرنا. یہ مل چکے ہیں, مل چکے محرم شریف کی. اب آج آج سمجھو کہ خیبر پختونخوا والوں کی خصوصی نہیں ہے, آج جو بھی محرم شریف میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا اس کی ہے, اور جو خیبر پختونخوا والا کل نہیں کر سکا ملاقات صرف وہ آج کر سکتا ہے ملاقات. ماشاءاللہ, جبکہ وہ تین وہ آیا ہوا وہ خیبر پختونخوا, یہ باب المدینہ والے بھی بولے ہم بھی خیبر پختونخوا کے, تو یہ نہیں ہے, یہ دھوکہ ہوگا. جو وہاں سے آئے خاص یہاں تین دن کے تربیتی اجتماع میں ان کو اجازت ہے. بلوچستان والے بھی صحبت پور ضلع سے تقریباً 100 اسلام بھائی تشریف لا چکے ہیں. اللہ, تو بھلے وہ بھی اگر نہیں ان کی تو پھر باری بعد میں آئیے. جی انشاءاللہ, آج تو ان کا شروع ہی نہیں ہوا نا. جی جی, ان کا کل سے شروع ہو رہا ہے تربیت اجتماع. انہیں کہ میرا خیال ہے دے دو ان کو, سو ہی ہے نا. جی جی, ان کو دے دو, ان کا جذبہ کیسا حج سے پہنچ گیا. واہ, اب مگر یہ کہ وہ ہاں جو جن کے تین دن والے اس کے لیے یہ بلوچستان سے آئے ہیں, یہاں بلوچ تو یہاں بھی پوری پوری آبادی ہیں بلوچوں کی, وہ مراد نہیں ہے. ان کے ذمہ دار ہوں گے نا ساتھ ان کی ترکیب سے, جھوٹ بولیں گے ہم کو نہیں پتا چلے گا, اللہ کو سب پتا ہے. یعنی ایک ہاتھ ملانے کے لیے اللہ نہ کرے ہم جہنم میں لے جانے والا کام کریں, دھوکا دیں, جھوٹ بولیں, استغفر اللہ. اس طرح فیض نہیں ملتا, جو ہوگا وہ بھی کہیں نکل نہ جائے. تو یہ اسلام بھائی جو ہے وہ سب خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے تشریف لے جائیں گے, تو اور وہیں پر ان کے جو ہے نا ملاقات کے ٹوکن کی ترکیب بنائی جائے گی, تمام اسلام بھائی شرکت کر سکیں گے اور وہیں پر انشاءاللہ ملاقات کے ٹوکن کی ترکیب بنے گی. اب دھڑکتے دل سے حاضرین ناظرین سنے کوئی اعلان ہونے والا ہے کس خوش نصیب کو ناظر کو ہاں حاضرین کو نہیں ناظرین کے باری تھی نا سوال اور جواب بھی اگر امیر ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کہاں ہے کون سے شہر میں اور کس جگہ پر تو اس کا جواب درست دینے والے جو ہمیں نام آئے اب یہ پورا درست دیا آدھا درست دیا مجھے پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو طے ہوا تھا تو وہ ہو سکتا ہو تو وہ اس کا جواب درست تھا کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں واقع مشہور قبرستان جنت المعلا جس کا پرانا نام ہے مقبرہ خجون تو یہ جنت المعلا میں امی جان آرام فرما رہی ہیں ان کا مزار وہاں ہے مکہ شریف میں جواب درست جنہوں نے دیا ان کا نام ہے یہ کوہاٹ کے محمد امین الحق کوہاٹ خیبر پختونخوا میں دیکھو وہاں بھی خیبر پختونخوا میں سن رہے ہوں گے نا مدنی ہر جگہ ماشاءاللہ عاشقان میلاد کہاں نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اسلامی بھائی جو کوہاٹ کے یہاں پر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ فیضان مدینہ کے امام صاحب ہیں ہمارے یہ اللہ ماشاءاللہ اب امام صاحب آپ بھی آ جائیں ہمارے پاس بارہ ماہ کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مکتبۃ المدینہ نے جشن ولادت کے موقع پر یہ بینر بھی پول بینر یہ جاری کیا ہے 130 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. جشن ولادت مبارک یہ پول بینر پینافلیکس کا 130 روپے ہدیہ پہ دستیاب. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا حبیب علیکا یا حبیب سلام علیکا خیر برا ہو سرورے ہر دو سرا ہو مصطفیٰ خیر برا ہو سرورے ہر دو سرا ہو اپنے اپنے